halen. Onze reporter Youssef komt uit België en belde de GGD om dit te checken. Voor nu niet, nee. Kijk, op een gegeven moment met de vaccinaties, op een gegeven moment mensen die ongedocumenteerd waren, konden allemaal komen. Maar zeg maar, omdat ze nu pas begonnen zijn met de boosters, loopt alles nog steeds op leeftijd en BSN. Dus eigenlijk als ik dan ook naar de GGD gewoon loop, dan word ik gewoon geweigerd? Ja, nu op dit moment wel, want het kan niet op inloop. Het moet allemaal op afspraak. Ja, en volgens de GGD moet hij dus netjes op zijn beurt wachten. Maar als Nederlanders in België een boosterprik kunnen halen, dan zou het toch net zo eerlijk zijn om als België ook die prik te kunnen halen. Daarom probeerde Youssef als Belg op verschillende locaties in Amsterdam alsnog zijn derde prik te scoren. Ik sta hier aan Amsterdam Rai aan een GGD-locatie. Ik heb alleen maar mijn Belgische pas mee. Dus ik hoop dat dat voldoende gaat zijn. En ik ben ook benieuwd hoe ver ik ga binnen geraken. Hallo. Ja, om te vaccineren. Gewoon rechtdoor, dankjewel. Dan zou hier ergens moeten zijn. Hi, ik heb een klein vraagje. Ja. Kan je hier ook de boosterprik krijgen zonder afspraak? Boosterprik is alleen voor mensen 1950 en eerder. 1950 en eerder? En dan moet 6 maanden tussen je laatste zitten. Oké, ja. Dus nog niet. Nog niet, oké. Dan kom je in januari in aanmerking als je laatste prik dan 6 maanden geleden was. Oh, oké. Dus ja, nu heeft het geen zin dat ik eigenlijk naar hier kom. Oké, is goed. Top. Dankjewel, hè. Ik werk voor jullie. Dat is dan niet gelukt. Eerst gaan ze de Nederlanders laten prikken van 1950 en eerder. Dus daar kom ik sowieso al niet voor aanmerking. Ook al zou ik een buitenlander zijn. Dus we zullen eens kijken of we dat bij een andere locatie kunnen doen. Ja, ik ben hier aangekomen in Nieuw-West. Ik sta hier eigenlijk voor het vaccinatiecentrum van de GGD. En ik ga hier nog eens proberen en zien of dat ik hier binnen geraak. Nee, nog niet. Is dat gewoon daar? Oké. Ja, ik had een vraag. Is het hier dat ik moet zijn voor die boosterprik? Of ja. is dat... Je bent volgens mij iets te jong voor de booster. Ah, is dat mijn uitnodiging? Of, Ja, is mijn uitnodiging. En 71 jaar of ouder. En volgens mij ben je geen 71. Tenzij je zeg maar, bij de specialist loopt omdat je problemen hebt met je immuunsysteem. Maar ja? Dan krijg je een uitnodiging via de specialist. Oké, top. De inloop is echt voor ouderen. Top, dankjewel hè. Ja, dat was heel raar. Ik kwam daar binnen en ik moest meteen een vragenlijst invullen. Ja, het was niet duidelijk wat ik moest doen, want ik denk dat ze gewoon mijn pas gingen vragen. Maar toen kwam een mevrouw mij even helpen met die vragenlijst. En toen heb ik ook de vraag gesteld van ja, kan ik hier een boosterprik krijgen? En ze zei ja, nee, je bent niet ouder dan 71. Dat is echt puur op uitnodiging. Dus nee, bij de testlocaties waar ik ben geweest, kan je niet een boosterprik krijgen door gewoon in te lopen. Helaas, dat kan dus niet, of althans vooralsnog niet. Sommige Nederlanders gaan naar het buitenland om sneller een boosterprik te kunnen halen. Maar buitenlanders kunnen hier dus in Nederland geen boosterprik krijgen. En is dat niet oneerlijk? Mag je zelf het initiatief nemen om eerder je boosterprik te halen? Of ben je dan egoïstisch en moet je netjes op je beurt wachten? Ik ben benieuwd wat jij vindt. En ik praat er graag met je over door, uiteraard. Aan de hand van de volgende stelling kun je meepraten. Het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Heb je daar een mening over, dan kun je bellen naar 0800-1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1-app. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle. Trying to find ourselves in the winter snow. So we're alone in love like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow. And we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the Afterglow. Ed Sheeran met Afterglow hoorde hier bij Radio 1. En goedemorgen, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur nog kan meepraten. Straks vanaf 5 uur hebben we het over Paarse Vrijdag. En dan kun je ook je vraag stellen aan onze gast. Maar eerst gaan we door op de stelling, of gaan we beginnen met de stelling. Het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. En je kan bellen naar 0800-1121 en je mag ook een appje sturen. Maar Frank die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoi. Ja, ik zal niet meteen zeggen dat het goed is. Kijk, voordringen vind ik normaal nooit goed. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen. Ik heb namelijk, mijn vrouw is werkzaam in de zorg. Die zit in de MTA, die is medisch technisch handel, allemaal heel technisch allemaal. En die loopt al bijna 2 jaar op de tenen, zeg maar. Dus ik had in oktober, ik denk, nou weet je wat, ik denk ik boek een paar dagen een skivakantie in Oostenrijk met z'n tweetjes. Ja. Ik had een mooie opvang geregeld, ik heb me al gehandicapt voor thuis, dus dat had ik allemaal mooi geregeld en zo. Maar dan komt dus het volgende probleem. Ik ben gevaccineerd met Janssen. Ja. Janssen-vaccin. Dus ik ben niet welkom in Oostenrijk. Dus ik denk, nou, hoe heb ik dat nou? Dus ik bellen met de GGD, En ja, nou ja, net wat je net zegt, dan komt het op de leeftijd aan. Dus ik kom niet in aanmerking. Maar is het volgende. Ik heb al een moeder van 89. Daar ben ik nog min of meer een soort mantelzorg voor, zeg maar. En die moest de prik halen gisteren. Dus mijn broer zei, dank dat je nog slim bent. Neem je papieren mee van mantelzorgers, die worden meteen meer gevaccineerd. Kijk, dat is anders. Ik heb het toch nog voor elkaar. Dus ik kom naar gistermorgen en ik kom bij die mevrouw. Ik leg haar zo voor en naar het toezichtsschema. Bent u 60 jaar of ouder? Ik zei, nee, ik ben 53. Zegt ze, dat is wel jammer. Als je nou 60 was, dan had je die vroegste prik ook kunnen krijgen. Ik zei, ja, maar 60 of 53, ik bedoel, ik ben er nu. Ja, nee, dat kon dus toch niet doorgaan. Ik denk, het is gewoon niet meer te volgen. Ook de snelheid waar het mee gaat. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van, ik hoor ook heel veel mensen die, ik woon zeg maar in Almelo, richting de Duitse grens, die gaan de grens over. De Duitsers hebben ze van die mobiele teams. Dan kan je gewoon in de rij aansluiten. En die Duitsers die zeggen ook, eens, ja, als er nou een 90 vol is, dan vaccineren we ze gewoon mee. Dus die doen ergens moeilijk over. Maar het is hier allemaal zo stroperig. Het gaat ook allemaal zo langzaam. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken of een manier zoeken zeg maar, om eerder aan die boosterprik te komen. Ja, en vind jij dan, want er is een reden dat er een groep is die eerder gevaccineerd wordt, hè? Ja. Vind jij dan dat die, natuurlijk, het kan allemaal sneller, maar vind je ook dat mensen het recht hebben om voor te dringen als ze voor kunnen dringen? Ja. Dat vind jij oké? Ja, want ik snap, de frustratie onder de mensen is inmiddels zo groot. Ja, nee, maar er is een verschil tussen je begrijpen ze frustratie en het is oké dat het gebeurt. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, oké. Als je mij gewoon puur op de man vraagt, is het oké om voor te dringen, dan zeg ik nee. In principe is dat niet oké. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het toch doen. Ja. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Frank. Ja, graag gedaan. En een fijne dag nog. Ja, insgelijks. Dankjewel. We zijn bezig met de stelling, het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Wil je daarover mee praten, kan dat net als Frank via 0800-1121. Je mag ook je mening laten weten via de app, via de Radio 1 app. En dat is helemaal gratis. Ron, goedemorgen. Jij wil ook meepraten. Ja, ik vind het. Ik snap het aan één kant wel, maar ik vind het ook niet kunnen. Want je kunt ook anderen benadelen. En daarbij vind ik ook, hoezo hebben we één Europa? En dan kun je wel zeggen, waar heb je het over? Gewoon dat overal de maatregelen ook verschillend zijn. En dat vind ik dan ook niet kunnen. Ik bedoel, de landen onderling moeten ook beter met elkaar samenwerken daarin. En dan is het niet eerlijk als je op een smerige of op een onaangename manier voordringt. Maar aan de andere kant, als het ene land zegt, ja, je mag niet binnen met Janssen-vaccin. En je wilt toch op vakantie. Het moet gewoon één eenheid zijn. En dat is er niet. En dat ligt aan meneer Rutte. Ja, het is geen eenheid inderdaad, of tenminste niet op basis van corona. Je moet dat allemaal, je moet gewoon alles gelijk trekken met elkaar. Ik bedoel, nou, mensen die in de buurt van België of Duitsland, die gaan naar de horeca in België. En ja, dat mensen zijn gewoon ongehoorzaam. En je weet dat je dat kunt krijgen, de grenzen zijn open. Al die dingen krijg je omdat mensen boos zijn. Ze zich niet serieus genomen voelen. En hoe is dat dan voor jou? Nou, ik vind het gewoon niet kunnen dat er geen. Als wij dan één Europese Unie hebben en dan zouden we ook al die maatregelen een beetje hetzelfde moeten krijgen. Aangelang de situatie per land er is. Maar dat is niet zo. Dus hoe is dat voor jou? Dat vind ik waardeloos. En dan krijg je dat mensen dingen gaan doen die niet zo goed door de beugel kunnen. Ja. Omdat ze een uitweg zoeken. En dat zien ze niet, volgens mij zijn ze dan hartstikke blind. En heb jij zelf een boosterprik gehad? Nee, trouwens, ik kan het ook niet krijgen, want ik heb pas een tetanusprik gehad. Dus ik moet nog even wachten. En zou je ik ben van 1962. En zou je hem willen? Ja, natuurlijk, want je hoopt dat het beter wordt. Maar goed, ja, het hele gedoe om corona is een rommeltje aan het worden met wel en niet gevaccineerd en alles bij elkaar. En daar krijg je gewoon dat mensen in opstand komen. En ik ben bang dat dat steeds erger gaat worden. En hoe, want jij klinkt heel ontevreden en je legt ook uit waarom je dat bent. Wat doe jij om je ontevredenheid te uiten? Ja, je kunt niks. Je kunt niks. En wat doe je dan? Je kunt niks, zeg ik toch? Ja, je kunt de straat op, je kunt meedemonstreren op zaterdag, je kunt je stem laten horen. Nee, dat doe ik horen. Niet. Dat soort dingen, daar blijf ik liever van weg, want dat loopt allemaal uit de hand. Ja, maar je kunt dus wel wat, maar dat doe je niet. Dat doe je dan niet, omdat je weet dat daar een aantal mensen bij zijn die de boel verzieken. Dat vind ik jammer van dat soort demonstraties. Ja. Vroeger had je ook demonstraties, die liepen gewoon vredig. Nu gaan er mensen die gaan demonstreren omdat de voetballen niet doorgaan. Komen ze met vuurwerk. Die gaan de coronamaatregelen gebruiken. Komen sommige mensen met vuurwerk. Dat heeft niets met de zaak te maken. Ja, maar jij zegt duidelijk, je wil niet geassocieerd worden of je wil niet bij de mensen horen die nu aan het demonstreren zijn. Denk je dat het een mogelijkheid is om op een vreedzame manier of op een normale manier of op een gewone manier te demonstreren en je uit te laten over deze maatregelen? Dat zou moeten kunnen, maar dan zouden mensen ook beter opgevoed moeten worden. Misschien ligt het ook aan de omgeving waar ze in zijn opgevoed, dat we te veel vrijheid hebben gehad en geen regels meer kennen. En dat er ook dat mensen niet meer tegen het woord nee kunnen of zo. Dan willen ze hun eigen ding opdringen. Dat het daaraan ligt. Ik kan het anders ook niet uitleggen. Ik ben vroeger bij andere demonstraties geweest in de jaren 80. Nou, nooit vervelend, hoor. Nee. Ik bedoel, dat waren bijvoorbeeld tegen de kruisraketten. Maar dat liep altijd vredig. Maar nu wordt het al door een paar mensen, wordt de boel gewoon misbruikt. Ja. En jij zegt heel duidelijk, ik heb het gevoel dat ik niks kan doen. Of eigenlijk wil ik niks doen. Hoe kom je de dagen door dan? Nou ja, ik werk wel, maar daar gaat het niet om. Maar ik ben gewoon ontevreden over de manier waarop ze al die maatregelen treffen. En ik snap wel dat ze het willen terugdringen. Maar ik vind het ook heel raar dat, net als de horeca, die moet hier om 5 uur dicht en in België gaan ze om 8 uur dicht. Ja, dan krijg je dat die mensen die hier in de buurt van de grens wonen daar naartoe gaan. Ja. Omdat ze die vrijheid wel hebben, dan zou je eigenlijk, ja dat kan niet, de grenzen dicht moeten doen voor recreatief verkeer. Wil je het indammen? En net als toen met die sportscholen, er waren ook Belgische sportscholen die zeiden, we nemen gewoon geen Nederlanders aan, omdat wij al onze eigen mensen moeten kunnen laten sporten om het te voorkomen dat het druk wordt. En dat mensen toch een uitweg zoeken op een nare manier. En ja, de politiek, daar werkt voor geen meter. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk hoe dus je erover denkt. Dus als we dan één Europese Unie moeten zijn, moeten ze ook een beetje een eenheid treffen in die regels. Waarvan akte. Dank voor je belletje. Ja, bedankt daar. We zijn bezig met de stelling, het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Je kan daarover appen, je kan erover bellen en je kunt dus ook een audio-appje sturen over hoe je daarover denkt. En dat heeft Kayo gedaan. En daar gaan we even naar luisteren. Hey Ronak, goedemorgen met Kayo. Ja, wat een geweldige stelling op de vrijdagochtend. Ik heb er niet echt een mening over. Ik vind het wel grappig om te zien inderdaad dat we eerst zover waren dat we inderdaad, als je geen prik haalde, dan was je egoïstisch. En nu, als je voordrinkt om een booster te halen, ben je egoïstisch. Met de huidige reisbeperkingen is het natuurlijk helemaal idioot om naar het buitenland te gaan om daar je boosterprik te gaan halen. Ja, je moet jezelf afvragen, waarom haal je die prik? Is dat inderdaad puur omdat je bang bent voor corona? Inderdaad, of omdat je niet de zorg wil belasten? Dat zullen allemaal redenen zijn. Maar ik denk dat de hoofdreden voor een hele hoop mensen toch nog steeds is dat ze bang zijn dat zonder die boosterprik, als het niet op tijd op gang komt hier in Nederland, dat je dan op een gegeven moment inderdaad toch je vrijheid kwijt bent. Ook met het oog op dat Europa natuurlijk de boosterprik verplicht wil gaan stellen in verband met reizen. Dus het is allemaal heel gek om te zien. Ik vind het, hoe schrijnend de situatie ook is, vind ik het toch hilarisch. Om te zien hoe mensen hier inderdaad met z'n allen mee omgaan. Weet je, ik bedoel, als je dan netjes bent, wacht je netjes op je beurt. Maar ja, dat kan grote gevolgen hebben natuurlijk. Dus nogmaals dank aan de minister van Volksgezondheid voor deze geweldige, chaotische situatie. Hey, heel goed weekend. Groetjes. Dank voor je audio-appje, Kajo. Zo kun je het dus ook zien. Ik ben benieuwd hoe jij er ook over denkt. Ben je het eens met Kajo of niet? Wil je meepraten over de stelling? Het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Bel dan vooral of app me even. En Mark die heeft gebeld. Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen, Ranak. Goedemorgen. Nou, hi. Ik ben 63. Ik zou zo aan de beurt kunnen komen, maar ik doe het nog niet. En waarom niet? Dat zal ik je precies vertellen. Nou, het is heel duidelijk. Er is nu een derde variant op de markt. En ik wil eerst weten of die wel werkt bij die booster. Dus ik raad juist iedereen in Nederland af. We gaan eerst afwachten om die booster te nemen. Want ja, ik ga niet zoiets inspuiten. En dan moet ik bijvoorbeeld twee maanden later weer een prik gaan inspuiten. Zo blijven we maar spuiten. Dus ik heb zoiets van, ik wacht eerst keurig af. Dus ik ben heel blij dat het allemaal een beetje vertraagd wordt op dit moment. Want we willen allemaal weten in Nederland, werkt die wel bij de volgende? Want ik vind het gewoon hartstikke gevaarlijk om twee boosters achter elkaar te gaan nemen. Ja, jij trekt eigenlijk, als ik het zo hoor, je eigen plan. Jij zegt, ja, prima die boosterplan, maar ik wil even afwachten. Je kunt ook stellen, er zijn mensen die hier verstand van hebben. Of tenminste doen alsof ze er verstand van hebben. Die zich hebben ingelezen, die onderzoek doen. Ja. Moet je niet daarin meegaan? Nee, helemaal niet. Want juist als je verstandig bent, en die wetenschappers, die gaan ook zeggen langzaam afvragen, we willen toch even kijken of die booster niet upgegraded moet worden. Want ze praten ook al over dat pas in maart, april volgend jaar, dat er een upgrade is om de nieuwe variant. Dan is die nieuwe variant ook gedekt. Dus daar heb ik eerder op te wachten. Nou, dan wacht ik liever tot maart volgend jaar om pas die booster te gaan halen. Kijk, mijn voorganger zei, ik heb alle vrijheid niet. Ik heb wel alle vrijheid. Tenminste, niet de ding waar die man die net als tweede was. Ik heb alle vrijheid niet. Ik heb enorm veel vrijheid. Ik kan nog steeds lekker overal naartoe. En dat we 5 uur 's avonds de winkels dicht moeten gooien. Ja, erg jammer. En dat de cafés restaurant dicht zijn. Ja, ook jammer. Maar de restaurants gaan ook met lunch weer open. Dus dat is ook heel mogelijk dat je met lunch kunt gaan eten. Dus die vrijheid hebben we nog steeds. Ongelooflijk vrijheid hier in Nederland. Maar ik raad gewoon iedereen aan. Mensen, wacht even af met die booster of die werkt bij de volgende variant. En dan gaan we het lekker doen. Maar als mensen het willen halen in het buitenland, prima. Ga lekker naar Engeland, ga lekker naar vlieg naar Londen en dan kun jij je booster zo op vliegveld halen. Je kunt naar Duitsland, naar België. Prima, doe maar. En mensen mogen uit buitenland ook in Nederland de booster halen als ze dat willen. Ja, en jij zegt eigenlijk, ik wil nog wachten. Ik wacht zeker, ja. Vind jij, want dat is de stelling, het oké dat andere mensen nu voordringen? Want er is wel een hiërarchie en er zijn mensen die hem wel willen. Ja, ik zou in eerste plaats zeggen, we hebben zwakkere onder ons. We hebben zwakkere jongeren onder ons. Die jongeren van 5 tot en met 12 kinderen die echt heel zwak zijn in de maatschappij, die gaan voor mij allemaal voor. Stuk voor stuk, daar wil ik al niet over praten. Er zijn mensen die ouderen zijn. Er zijn mensen die waarbij de twee vaccinaties. Ik heb een vriend van mij in Utrecht, die heeft beide vaccinaties gehad en die heeft het niet gewerkt. Voor hem moet die booster, als hij dat snel wil hebben, direct velen wel zijn. Dat moet wel ik zijn. Dus de zwakkere onderzinssamenleving gaat allemaal voor mij. Absoluut, zeker. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, mensen die echt bang zijn. En ik ben namelijk helemaal niet bang voor die hele toestand. Maar voor de mensen die zelf bang zijn. En die willen absoluut booster halen. Die mogen die booster voor mij gaan halen. Absoluut, zeker. Dus of je nou 53 bent. En of je nou 42 bent. En of je 22 bent. Het maakt niet uit. Als jij, Vronak, als jij morgen die booster wil halen. En je wil voor mij gaan. Dan mag je gaan. Dan heb je het recht om te gaan. Iedereen in Nederland heeft het recht om te gaan. Zeker weten. Waarvan akte. Dank voor je belletje, Mark. Alsjeblieft, Ronak. En een hele fijne dag voor jou. Dankjewel. Goed weekend alvast. We zijn bezig met de stelling, het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Je kunt erover meepraten, bellend, append, voice memoend, wat jij fijn vindt. En Maaike die heeft gebeld. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen, Kai, met Maaike. Ik heb een ander probleem. Ik ben van 1936. Ja. En ik moet tot half januari wachten tot ik mijn derde prik krijg. Ja, en hoe komt dat? De vorige prik heb ik 14 maart en 18 april. Dat ding is al lang uitgewerkt. Ja, en hoe komt het dat u pas in januari kan? Ja, dan moeten we wachten tot... Ik ben de eerste 2 keer bij de GGD geweest. Ja. En die hebben me afgewezen, want ik moet nu naar de huisdokter. En waarom mag u dan niet eerder, weet u dat? Ja, nou, dat mag niet. En op uw brief, op uw oproep staat januari? Nee, ik heb een oproep gekregen. Toen ik gebeld en zei ze, nee mevrouw, dat moet de huisdokter doen. En hoe voelt dat voor u nu? Nou, ik voel me ongelukkig erdoor. Ja. En beperkt het u ook in uw dagelijks leven? Ja, natuurlijk, want u durft nergens naartoe. Ja. Ik vind het een grote schandaal van Hugo de Groot. Hugo de Jong. Hugo de Jonge, ja. Ja. Ik vind het schandalig. Waarom moet ik zo lang wachten? Ik heb wel mijn griepspuit gehad. Ik hou al 27 jaar griepspuiten. En mensen die nooit gaan, die gaan nu voor. Ik vind het een grote schande. Ik weet niet hoe u erover denkt, Kai. Ik ben Raunak trouwens. Oh, goedemorgen, maar dat geeft niet. Dan heb ik de verkeerde naam. Nou, dat geeft helemaal niks. Excuus, hè? Nee, dat geeft niks. Maar u zegt heel duidelijk van ja, ik word beperkt in mijn leven nu, omdat ik die boosterprik niet krijg op tijd. Ja. En hoe gaat dat dan? Blijft u nu vaker thuis of ontwijkt u supermarkt? Ja, ik zit altijd binnen nu. Omdat u die prik niet heeft? Nee. Ja. En als u de GGD belt, zeggen zij ook... Nee, we komen niet aan de beurt. Echt niet. Nee. Want ik had blijkbaar mijn oproepraad gekregen op een donderdag, belde ik op. En toen zei ze, nee, dat moet de huisdokter doen. Toen belde ik mijn huisdokter, die goede man wist van niks. Wat schijnend. En dan zegt u, en dan hoort u deze stelling, hè, want u belt, we zijn bezig met de stelling, het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Ja. Wat vindt u ervan dat er dan mensen zijn die proberen om voor te dringen, terwijl u als 80-plusser geen prik krijgt? Ja, ik vind dit schandalig eigenlijk. Ja. Dat snap ik. Dat is heel begrijpelijk. Want er was er een die had gezegd, ik ben in 1938 geboren, terwijl het helemaal niet waar is. Dus die heb eigenlijk mijn prik gehaald. Ja. En het ergste vind ik, mensen die niet willen, er wordt er ook een prikauto neergezet. Waarom kan dat dan voor ons dan niet? Voelt u zich gepasseerd? Die weigeraars, die geen prik willen halen. Mm-hmm. Er wordt op de markt een auto neergezet en kan je een prik halen. Snap je wat ik bedoel? Zeker, zeker. Nee, ik vroeg tussendoor, voelt u zich gepasseerd? Ja, ja, nee, ik voel... Als je altijd je plicht doet... Ja, ja dat snap ik. Ik snap u goed. Ze denken nou, die zal 85 zijn dat ze maar gauw doodgaat. Nee, ik daar hoop... Daar komt het op neer, hè. Zo voelt dat voor u, ja. Ja. Nou, ik vind ik het fijn... Ik geloof wel een beetje te erger. En dan duurt het half januari lang. Dat snap ik. Ja, en ik vind het fijn dat u belt om dit ook met ons te delen. Ja. Dus dank daarvoor. Nou, ik hoop dat er iemand luistert. Vind ik niet erg dat ik u gestoord heb? Nee, je hebt helemaal niet gestoord. Daar is het programma voor. Fijn dat u belde. Ja, bedankt u ook. Hè. En nog ook... een prettig weekend. Hetzelfde. Hè. Jammer dat jullie weggaan. Ja, dat is jammer inderdaad. Helaas. Maar ja, in ieder geval, ik heb mijn woordje kunnen doen. En ik ben blij dat u hebt willen luisteren. Zeker. Dank u wel. Hè. Dank u wel, mevrouw. Fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling, het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. En Maaike die belde en die zegt, ja, ik ben 80-plusser en ik kan hem nog niet krijgen pas in januari. Dus als iemand voordringt, dan neemt hij eigenlijk mijn prik in. Dus nee, het is niet oké om voor te dringen bij een boosterprik. We hadden aan het begin van de uitzending iemand die zei, het is oké om voor te dringen, anders moeten ze maar sneller leveren. Hoe denk jij daarover, Charlotte? Goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Wat een verhaal van die mevrouw. Ja. Daar zal ik zo meteen even op terugkomen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen... Ja? Voordringen voor een boosterprik heeft totaal geen zin. Kijk, ik geef onmiddellijk toe... de logistiek hier in Nederland is een ramp. Daar is iedereen van overtuigd. Dus daar hoef ik het niet over te hebben. Maar kijk, het boosteren werkt pas na 6 maanden... Dus de mensen van 40, 50 of begin 60... die hebben veel later hun tweede vaccin gehad. En daar zitten nog geen 6 maanden tussen. Dus het boostervaccin werkt veel en veel minder. Dat snap ik. Maar als ik het heel even op mezelf betrek... Ik heb Janssen gehad. Ik ben het slachtoffer van Janssen. Ja. 6 maanden geleden. Ik zou in theorie nu een boosterprik kunnen halen. En die wil ik ook heel graag. Maar ja, ik ben te jong en ik snap dat. En ik ga helemaal netjes achteraan in de rij staan. Maar ik ben wel die 6 maanden al voorbij. Dus in theorie zou ik die boosterprik kunnen krijgen. Ja, dat zou je dan zeker moeten hebben. Het is overigens zo dat Janssen-vaccin... daar is me nu ook weer aan op teruggekomen. Hè, dat het toch eigenlijk wel meevalt wat de bescherming betreft. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet prettig vindt. Maar dan vraag ik mij af, zou dat dan ja, op een of andere manier niet met jouw huisarts of iets kunnen regelen? Kijk, je kunt ook dus niet online een afspraak maken nee. hè, met je DigiD. Nee, dat kan dat niet. Dat kan ook niet. Nee, en onze collega net heeft het ook geprobeerd. Hè? Ik weet niet of je van het begin zat te luisteren. Die is daarheen geweest op twee verschillende priklocaties in Amsterdam. En ja? daar zeggen ze heel duidelijk van, nee, als je niet ouder bent of niet na dit geboortejaar geboren bent, dan krijg je nu dus geen prik. En dat maakt niet uit of je 6 maanden geleden geprikt ja, bent of precies, niet. Ja, ja, Dus je kunt in principe ook mensen die 6 maanden geleden gevaccineerd zijn, die kunnen niet die prik halen nu, omdat ze simpelweg nog niet aan de beurt zijn volgens het lijstje van de jongen. Ja, nee, dat is ook heel krom, hoor, Raonak. Dat moet ik onmiddellijk toegeven. En wat dat Janssen-vaccin dan betreft, AstraZeneca is ook iets minder sterk. Zou je dan kunnen concluderen van, nou ja, mijn prik is minder daadkrachtig. Dus ik zou dan wel daarvoor in aanmerking kunnen komen. En dan vind ik dus eigenlijk dat daar heel snel, hè, via de regering of weet ik veel, dat daar een uitzondering op gemaakt moet worden. Want dat is heel essentieel. Omdat jij dan inderdaad een uitzondering, of degene die dat vaccin gehad hebben, een uitzondering maken op de normale gangbare vaccins van Pfizer en bijvoorbeeld Moderna. Hè? Ja. Dus jouw immuunsysteem is wat dat betreft dan ook wat minder bestand tegen de bijvoorbeeld ook het Omicron-virus ook. Maar normaal gesproken, dus ik, daar moet iets mee gebeuren. Nou, ja, daar kan ik nou even zelf ook helemaal niks aan doen. Nee. Maar daar moet iets mee gebeuren. Ik hoop dat die jong, ja, nou ja, oké. Dat kan ik me heel goed van jou voorstellen, dat kon. Maar normaal gesproken is het zo dat het nu op leeftijd gaat. Ja. Ik dacht, dat zit een langere tijd tussen. Dus die booster werkt dan beter, snap je? Ja, zeker. Na die 6 maanden. Zelfs na 7 maanden zou die zelfs ook beter werken. Maar ja, ik hoop toch dat daar een oplossing dan voor die krachtige vaccins, dat daar toch even een uitzondering voor gemaakt zou kunnen worden. Want ja, online, ja, als je je geboortedatum in toets, ja, dan staat er, ja, kun je geen afspraak maken. Ja, dat heb je pech. Klopt. Maar wat die oudere mevrouw, ja, daar zit veel te veel tijd al tussen. En dat vind ik zo'n krom verhaal. Zij niet iemand in haar familie of iemand die haar kan helpen om online een afspraak voor haar te maken? Zou dat niet mogelijk zijn? Want ik ga ervan uit als zij haar geboortedatum intoetst, dat zij gelijk toegang krijgt om dan in te loggen en een afspraak te maken. Ja. En hoe is dat voor jou, Charlotte? Wat is jouw situatie in deze boosterprik? Van mijzelf? Ja. Ja, ik ga komende maandag mijn boosterprik halen. En jij bent dan maandag aan de beurt, wat heel fijn voor je is. Ik heb dat online gedaan, ja. Ja. En, uit mezelf, hoor, al. Want ik had nog geen uitnodiging gehad. Maar goed, ik heb dus berekend hoe het zat. Ja. Dus ik heb mijn geboortedatum ingevoerd en het was akkoord. Dus ik heb zelf een afspraak gemaakt. Begrijp je? Zeker. Ja, maar wat ik me dan ook afvraag is dat, ja? Jij bent aan de beurt maandag, dat is hartstikke fijn. Hoe zou je het vinden als mensen voordringen, dus die niet eigenlijk aan de beurt zijn en die dan toch een prik gaan scoren? Dat vind ik, ten eerste vind ik dat niet netjes. Ja, zeker. En ten tweede vind ik het ook niet doelmatig. Want ja, stel, er zit dan, bij sommigen zit dan 4 maanden tussen. Ja, dan heeft dat boosteren heel weinig effect. Waarom zou je daarvoor kiezen dan? Ja. Dus dat vind ik een beetje een zinloze missie. En ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo, zo netjes eigenlijk ten opzichte van de anderen. Ja, het klinkt een beetje tutterig. Iedereen moet op zijn beurt wachten. Mits er natuurlijk uitzonderingen zijn. Hè? Ja. Mensen die een hele slechte gezondheid hebben, waarbij de vaccins sowieso niet zo sterk werken. De tweede vaccinatie, die 2 vaccinaties gehad hebben, die komen sowieso, ook al ben je 30 of 40, dat doet er niet toe. Maar dat heeft dan weer te maken met je immuunsysteem. Maar normaal gesproken gaat het dan op leeftijd vanwege ook de effectiviteit. Maar ja, wat jij nu zegt over die Janssen-vaccin, ja, nou ja, je hoort nu weer andere verhalen van, ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja, ik geef toe, hoor, Raonak, het is een zootje. Hè? Ja. Daar sta je eigenlijk, ik heb soms het idee dat de wetenschappers zelf er ook machteloos tegenaan kijken, hoor. zoveel verschillende meningen ook. Ook van het OMT en van virologen en epidemiologen en weet ik wat allemaal. Hè, dat je er ook soms geen touw aan vast kan knopen. Ja, en ik neem dan gewoon ik gebruik mijn gezonde verstand voor zover ik dat dan bedenk. En dan regel ik dat zelf dan allemaal wel. Maar ja, wat nou bij jou het geval is met jou, met dat Janssen-vaccin. Ja, dat vind ik eigenlijk toch wel heel kwalijk dat men daar dan zo op reageert. Maar ja, dat is dan weer van overheidswegen, hè, dat de mensen bij de GGD dan zeggen, ja, nou ja, hè, dat kan niet. Maar het is natuurlijk bizar. Bizar. Duidelijk, dankjewel voor je belletje, Charlotte. Fijn. Ja, ik wou dat ik het kon veranderen voor je. Maar ja, probeer het misschien met de huisartsen voorlegt. Dat weet ik veel wat. Want ja, die kun je ook nog wel wat fixen hoor. Als huisartsen krijgen, als ze willen, die kunnen gewoon prikken. Ja. Ja? Nee. Dus kijk, zij kunnen jou met het vaccin prikken. Dat doet er niet toe wat voor een prik dat is. Pfizer, dan krijg je de halve dosering. Nee, de hele dosering. Pfizer en Moderna, geloof ik, krijg je de halve dosering als booster. Dus je huisarts kan jou zo prikken. We gaan het zien. Ik kan dat zo voor jou regelen. Gewoon doen, hoor. Dank voor je belletje, Charlotte. Ik wens je een hele fijne dag. Ja, jou ook, hoor. Dankjewel. Ja. Hoi. We zijn bezig met de stelling. Het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of bel me even. Of app me even via de Radio 1F. Maar eerst muziek. Found myself drunken with thirst, sleeping in the midst of this war, trying to find what was yet to arise deep inside this heart of mine. My soul is afflicted, for I've been blind. They don't want to leave as empty as I've come. Heard the clocks are ticking, seeing time is short. Life is running fast out of your hands. Let the mustard seed grow a big old tree, so the birds of heaven can come down to me. Let the mustard seed grow a big old tree, so the birds of come together. Silence my mind, shook off the wine. Everything's here and it's now. I was born free yesterday, but tomorrow's the keys to my chains. We're all great beggars, demanding more time to get what we'll leave behind. But if more is what we need to feel rich in here, then poverty awaits down the line. Let the mustard seed grow a big old tree, so the birds of heaven can come down to me. Let the mustard seed. Come together. Let the monster see. saying these words, waking up in the midst of this world. Je hoorde de Mustard Seed hier bij Radio 1. En je hoorde dus ook meteen het themalied van Serious Request, wat dit jaar in het Glazen Huis in Amersfoort wordt gehouden. Dus kun je vast een beetje warm worden voor de kerstdagen straks, waarin 4 DJ's dit jaar het Glazen Huis ingaan van 3FM. Dan gaan we nu door met de stelling: het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Jij kan daarover meepraten via 0800-1121 of even appen via de Radio 1 app. En er komen nogal wat appjes binnen. Jullie hebben allemaal een stellige mening, zoals Hans, die zegt: alleen samen krijgen we corona onder controle, maar als de overheid een dusdanig slechte organisatie opzet, is dat ten nadele van de snelheid om de controle terug te krijgen. Dan is het opportun je kans te nemen als je geprikt kunt worden. Immers, je zorgt ervoor dat we dit dan toch samen doen. Joyce Noach zegt: ik vind de term voordringen niet goed. Je kunt naar een priklocatie gaan en beleefd vragen of je de booster kunt krijgen. Ik heb hem verleden week even op Schiphol gehaald. En Boy die zegt: voor mij tekent het voordringen de hufterigheid van een groep Nederlanders. En natuurlijk niet voor de kwetsbaren. Duidelijk, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen, appen, voice memo sturen, kan allemaal. En Frank, goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Hoi Ronald, hallo. Hallo. Ja, hoe denk ik erover? Jij had het. Ik ben het niet eens met de stelling. Niet voordringen. Oké. Jij hebt het Janssen-vaccin, zei je, hè? Helaas wel. Dan kun jij inderdaad naar de huisarts. Ja, maar dit gaat helemaal niet over mij, hè? Ik bedoel, het was even snel om te laten weten van... Nee, maar even dit terzijde. Ja. Voor jouw eigen geruststelling. Ja, dankjewel. Juist, dat bedoel ik, hè? Nee, ik ben niet voor voordringen. En ik zal jou zeggen waarom. Mm-hmm. Ik denk... 1, we hebben het laten afweten in de aanloopperiode naar. En dat bedoel ik, de maatregelen hebben we niet opgevolgd. We hebben de adviezen niet opgevolgd. Met andere woorden, we hebben als volk bevolking laten zien hoe ongedisciplineerd we kunnen zijn. Het is o zo makkelijk om te wijzen, vind ik, naar de overheid. In deze minister De Jonge en minister Rutte. Als zij hun hart zouden kunnen luchten... kunnen deze mensen niet, zullen ze ook niet doen... dan zouden ze ook kunnen zeggen wat zij vinden. Met andere woorden, wij hebben het ook deels, vind ik, aan onszelf te danken. Ja. De traagheid hierin, mm-hmm. De chaos die ontstaan is. En nou gaan we dus wijzen naar hun. Ik vind, wij hebben ons ongedisciplineerd gedragen. Laat maar eens zien dat je ook discipline op kunt brengen... in de zin van rustig afwachten. Daarbij komt dat de vaccinatie over het algemeen, het is ter perse gekomen gisteren. Ja. De Gezondheidsraad zegt dus, een zeer machtig orgaan, het laatste vaccin, de werking daarvan, is ongeveer 6 tot minimaal, nee, maximaal 9 maanden. Negen maanden. Ernst Kuipers beweert iets anders. En die tegenstrijdigheid... in hun onderlinge verhouding, die zorgt voor verwarring en chaos. Snap ik, ja. Ja, snap jij, hè? Met andere woorden, het is nu eenmaal zover. We zijn voor een groot deel beschermd. En dan denk ik dat je rustig op je beurt kunt wachten... tot iedereen zijn boosterprik krijgt. Het is wel zo dat ik denk, bij 80-jarigen en ouder... inderdaad, hoe ouder je bent... meestal gaat de gezondheid daarbij ook wel achteruit. En inderdaad, het afweersysteem, het leger in ons lichaam, het leger, als het ware, het immuunsysteem, het afweersysteem, wordt inderdaad bij het veel ouder worden gewoon zwakker. Dus ik kan me voorstellen, ook van die mevrouw, hoe eerder, hoe liever. Maar in algemeen vind ik, rustig afwachten op je beurt, geen paniek en dan gaat het door. Ja, en jij zegt dus inderdaad, wacht rustig af. Ja. Geen paniek, terwijl je tegelijkertijd ook onderschrijft... dat tegenstrijdige meningen ook enerzijds voor onbegrip en paniek kunnen zorgen. Hoe moet je dan toch dat die koele houding behouden volgens jou? Nou ja, je ziet dat wij als bevolking in paniek kunnen raken. Mm-hmm. Ik denk dat dat toch een feit is, hè? Ja, dat hebben we gezien bij de plunderingen van de supermarkt destijds. Bijvoorbeeld, hè? Hoe kunnen, ja, dat is een goede vraag van jou. Ik denk zelf, door rustig na te denken, maar goed, dat lukt niet iedereen. Heb ik ook begrip voor, iedereen heeft daar denk ik zo langzamerhand wel begrip voor. Ik denk een afwachtende houding in het algemeen geeft rust. In het algemeen. En ik denk dus dat er helemaal geen paniek nodig is. Want die bescherming, die is er gewoon. Die is gewoon goed. Die is 90 tot 95%. En die booster komt echt op tijd. Booster wil ook zeggen een extra impuls geven. En dan kan de bescherming, je gelooft het niet, zelfs 25 maal sterker worden. Ja, maar jij zegt afwachten geeft rust. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zeggen die, nou, als ik rust wil, dan wil ik controle. Ja, inderdaad, heel menselijke gedachte wat jij zegt. Inderdaad, heel menselijk. Ja, wat kun je daaraan doen? Ik denk dat de mensen hierin met hun huisarts zouden kunnen praten of met de GGD. Online kun je een afspraak maken, maar is heel moeilijk. Ik denk dat er niks anders op zit om telefonisch een afspraak te maken. Dat kan dus ook, maar dan moet je eerst een brief thuis gehad hebben. En de rest niks anders lijkt mij als het verstand gebruiken en geduld opbrengen. Verstand gebruiken, geduld opbrengen en niet voordringen vooral, is jouw mantra. Voordringen, nee, dat vind ik... Nee, dat hoort toch niet. Dan krijg je toch paniek. Duidelijk, dank je wel. Dat is helemaal niet nodig op dit moment. Dank je wel voor je belletje, Frank. Heel graag gedaan, Ronak. En ik denk dat we over een paar weken jou moeten gaan missen, hè? Nou, gaan gaat stoppen, dat weet ik wel zeker. Ja. Je hoeft me niet te missen. Ik kan niet. Ik ben bang dat ik mijn mond voorbij ben. Je hoeft me niet te missen. Bedankt. En yes. Werk ze nog. Dankjewel. Goed weekend. Dag. We zijn bezig met de stelling. Het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. En ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, Mark. Goedemorgen. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ja, ik vind het gewoon zwaar als jou. Vertel. Ja, nou, het is wel. Ja, toch wel een beetje dubbel. Want kijk, voordringen slaat helemaal nergens op. En dan vind ik echt gewoon als jou. Alleen mijn vrouw die heeft laatst in het ziekenhuis gelegen. Die heeft vocht achter de longen gehad. Ja. En die heeft inderdaad een Janssen-vaccin gehad. Dus die moest nu een booster gaan halen. Ja, die lieve schat is pas 54, snap je? Dus ik zou in principe nog helemaal niet in aanmerking moeten komen. Maar omdat haar immuunsysteem natuurlijk wat zwakker is, ja, krijgt ze nu wel voorrang, snap je? Dus daar is, in die dingen is het natuurlijk wel dubbel. Ja, het is voor haar gezondheid natuurlijk wel beter. Ja. Maar jij zegt dus niet voordringen? Nee, ik vind het echt asociaal. Ja, en wat is volgens jou in deze zin voordringen? Want de overheid heeft een volgorde opgesteld. Hè? Dus mensen die ouder zijn, die mogen eerst of kwetsbaar. Als jij erheen gaat en je vraagt, mag ik geprikt worden en er wordt ja gezegd. Is dat dan vorderingen volgens jou? Ja, maar ik ga überhaupt al niet naar een priklocatie om een booster te gaan halen. Nee, oké. Okay. Dan sta ik er nog anders in, want dan heb ik liever dat mijn booster naar iemand gaat die twijfelt. Snap je? Dan heb ik liever dat die eerst een vaccin krijgt en dan mijn booster krijg ik wel een keer. Ja. Ik denk dat de mensen allemaal een beetje in paniek raken, want in februari of zo, dan is die corona-app is natuurlijk vervallen als je geen booster hebt gehad. Ja. Dus de mensen beginnen nu alweer te panikeren. Dus die, ja, dat zal heel het eieren in zijn. Maar ja, ik ben het met Frank eentje gewoon op je beurt wachten. Je krijgt hem echt wel hoor. En die zijn ze echt aan het opschalen nu hoor. En dan zeg je, ja, op je beurt wachten, je krijgt hem toch wel. Ik had het net ook even over het Janssen-vaccin. Er is een groep Nederlanders die hebben Janssen. En dat werd destijds heel goed een marketingverhaaltje omheen bedacht door de jongen. Die komen nu van een koude kermis thuis. Slap in de face, want ze kunnen niet eens op wintersport. Laat staan waar je code wel, of je code nog geldig is in Nederland straks. Hoe sta je daar tegenover? Nee, kijk, ik snap jouw probleem ook precies. Want nee, ik heb absoluut geen... Ik gooi de Janssen erin omdat ik er zelf ervaring mee heb. Maar ik heb echt totaal geen probleem. Nee, dat klopt. Maar ik wil zeggen met de mensen die Janssen hebben. Want ik heb bijvoorbeeld een kameraad van mij, die wil op wintersport. Ja. Ja, ik zou het al niet in mijn kop halen nu op vakantie te gaan. Want die heeft totaal geen zin. Maar die heeft een Janssen, dus die kan niet naar Oostenrijk. Nou, jammer dan. Dus die zegt op een gegeven moment... Ja, ja, wat ik er wil mee zeggen is eigenlijk, zeg maar, die vaccinaties op zich, ik zou nu echt totaal niet op vakantie willen, snap je? Want je bent sowieso overal in beperkt. Alleen, wij dachten allemaal een jaar geleden, als we gevaccineerd zijn, en of dat nou Janssen is, Pfizer, Moderna of AstraZeneca, wij dachten allemaal, dit gaat niet meer gebeuren. Maar ja, we krijgen steeds meer varianten. Hè? En die gaan muteren, dus we krijgen steeds meer besmettelijke varianten. Dus ja, dit hadden wij nooit verwacht, snap je? Dus wij werden een jaar geleden voorgespeeld. Als we 75% of 80% is gevaccineerd, of 85% geloof ik was het met de Alfa. ja, dan is het goed. Dan zijn wij allemaal besmettelijk aan de wereld open. Maar dat blijkt dus niet. Nee, dat is inderdaad niet zo. Dank voor je belletje. Graag gedaan, Ranak. Fijn weekend. Jij ook. Goed weekend. We zijn bezig met de stelling: het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. Je kunt ook een audio-appje insturen. En dat heeft Karsten gedaan. En daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen. Ik wou ook nog wat toevoegen. Ik heb zelf Janssen gehad en ik voel me prima veilig met Janssen. Mm-hmm. En ja, voordringen is nooit oké en zal het ook nooit worden. En wat ik ook nog aan toe wil voegen is dat de derde wereldlanden nog op een eerste prik zitten te wachten. Het grootste deel van de bevolking. En wij zijn bevooroordeeld vergeleken met hun. En eigenlijk dringen wij ook voor met de vaccins. Dus misschien zouden we ervoor moeten zorgen dat de verdeling wat beter is. Duidelijke taal. Dank voor je bijdrage. Heel fijn, meneer Karsten. En ik ben benieuwd hoe jij erover denkt ook, John. Goedemorgen. Hey, goedenacht, Ronak. Goedemorgen. Je bent er nog, gelukkig. Ik ben er nog. Ik blijf ook nog. No worries. Ja, we kunnen het niet ontfutselen, hè, wat er al gebeurt. Ga jullie niet vertellen. Maar goed, je blijft in de nacht, dus we wachten het rustig af. Ik vind het ook hartstikke leuk als Frank uit Veldhoven weer gebeld wordt. Ik kan precies uittekenen wat hij gaat zeggen. Ik ben het dus helemaal niet met hem eens. Met andere woorden, ik vind het geen voordringen, Ronak. Kijk, meneer De Jonge, die loopt nou weer te verkondigen van... De gezondheidsraad of weet dat spul in Nederland, die hoeven nog niet te boosteren. Maar die hebben het er ook bij gezegd, je moet je wel voorbereiden. En dat zeggen ze er niet bij, hè? Want Rutte die heeft er al op gecommentarieerd. En de jongen die zeggen alleen maar van ja, we hoeven het nog niet. Maar ze zeggen niet de stiekem van ze hebben wel gezegd en daar maken we verontschuldigingen voor dat we ons hadden voor moeten begrijpen. Daar vertellen ze er gewoon weer niet bij. Dus er zijn weer halve waarheden. En dan heb ik zoiets van mensen die zich veilig willen voelen, zeg maar. Of het veilig is of niet, weet ik niet. Maar die zich veilig willen, ga lekker die booster halen, joh. Als jij de gelegenheid hebt, ga niet zitten wachten tot dat spul in Den Haag het geregeld hebt. Want ze maken blunder na blunder. En dan ze kunnen de GGD kunnen ze niet geüpdate houden, hè, qua bemensing, zeg maar, hè, om te prikken. Want dat kost dus geld. Maar we gaan wel even een schilderijtje halen uit Frankrijk voor een 50 miljoen. En denk ik van, zoek het even lekker uit. Dat is geen voordringen. Dat is gewoon voor jezelf zorgen. En dat is, ik vind dat een vorm van meedoen aan de volksgezondheid. Ik vind het een bijdrage aan de volksgezondheid. Als jij je booster gaat halen, kom nou. Het is eerst van mensen die zich niet laten prikken, die hebben het gedaan. En nou hebben de mensen het die ervoor zorgen dat ze geboosterd zijn, die hebben het ineens gedaan. Maar de Franse regering, die hoefde dat schilderij niet voor 150 miljoen. Die hebben het afgewezen, die vonden het te veel geld. Nee, dan kom maar hier, we hebben geld zat. Nou, en dan denk ik van, dat loopt allemaal langs elkaar heen. En dan moet je als burger moet je op een gegeven moment de nuance eens een keertje loslaten. En zeggen van, ik ga het zelf wel regelen. En als dat gewoon kan volgens de wet, dan moet je het gewoon doen. Dat is geen voordringen, dat is gewoon die zakjes regelen. Ja, en jij zegt dus neem eigen initiatief of neem zorg ervoor dat je jezelf redt in deze maatschappij waar de overheid het voelt. Of je ouders die zich niet veilig voelen. Er komen feestdagen aan. Die mensen willen een klein beetje gezelligheid. Die voelen zich veilig als ze zo'n derde prik hebben. Ga maar lekker halen. Ik vind het best. Ik vind geen voordringen. Nee, precies. Jij zegt zorg ervoor dat je jezelf redt. Wat ik me dan wel... Verantwoordelijkheid nemen. Ja, oké. Maar ik ga even een vraag stellen, John. Bijdrage aan de volksgezondheid vind ik het. John, als iedereen zijn eigen plan gaat trekken, hoe gaat dat dan zijn in Nederland? Zoals we zien, dan gaan de files de andere kant op waarschijnlijk. Heb jij je boosterprik al gehad? In Duitsland in plaats van de Scheveningen. Heb jij je boosterprik al gehad? Ik moet nog uitgenodigd worden. Ik zal hem binnenkort wel krijgen. Ik geloof dat ik bijna aan de beurt ben en dan ga ik gewoon. Ik hoef niet zo nodig, hoor. Het gaat niet om. Net als het gaat ook niet om jou, hoor. Net het gaat ook niet om mij. Nee. Mijn voorbeeld gaat ook niet om mij per se. Maar ik vind wel. Ik vind het best dat die mensen het voor zichzelf willen regelen. Ik had er niet meer op die minister De Jonge zitten wachten. Die gaat volgende week weer vertellen waarom het niet gelukt is of weet ik veel wat. Die wil nou weer de geruchten komen dat hij nou weer een ander ministerie wil gaan doen. Nee, lekker zijn we ermee. Die wil weer onder de klei gaan douwen. Ik word er helemaal niet goed van. Joh. Ik kan het er niet op bouwen. We zijn al 2 jaar bezig met die ellende. En we lopen iedere keer achter de feiten aan. En iedere keer hebben ze de smoesjes klaar. Ik vind het prima. Ik hoef hem niet zo nodig. Ik wacht mijn beurt af, want ik heb niet, ik ben niet bang. Ik heb ook geen onderliggende ellende. Ja, psychisch misschien, maar fysiek niet. Dus ik hoef niet per se snel een booster. Maar ik ga hem gewoon halen als ik aan de beurt ben. Maar iemand die hem graag wil hebben vanwege dat hij zich daar lekker bij voelt, ga hem lekker halen, joh. Ja. Het is gewoon volgens de regels en er is niks meer aan. Het is geen voordringen. Nee, jij zegt heel duidelijk inderdaad, het is geen voordringen. Er zijn wel regels in een samenleving. Als we hier, ons hier niet aan de regels houden, hoe denk je dat dat dan voor andere, op andere gebieden in de samenleving zal uitpakken ook? Nou, het is dan niet verboden. Zo'n prik te gaan halen in Duitsland. Die mensen die sturen ze toch niet weg. Nee, ik heb het over voordringen in Nederland, hè? Voordringen in Nederland? Ja, want hier krijg je dus een oproep als je aan de beurt bent. En het gaat per geboortejaar volgens nog en kwetsbare. Maar stel nou dat ik ben nog lang niet aan de beurt. Helemaal oké, kan ik mijn leven. Maar stel dat ik denk, nou, ik wil hem toch. En ik ga erheen. En haal ik eigenlijk een boosterprik voor mijn beurt. Wat vind je daarvan? Als zij dat goedkeuren, dan wordt er gewoon goed bijgehouden. Als jij nog niet aan de beurt bent, dan word je weer naar huis gestuurd, toch? Maar dat is er ook een beetje van, we rijden alleen maar niet door rood op het moment dat de politie staat. Nee, maar je moet je toch melden voor zo'n prik. Ja, je moet je aanmelden, inderdaad. Ik weet niet of dat hier ook. Nou, Charlotte die zit net te vertellen dat ze hem al heeft geregeld voor zichzelf. Ja. Schijnbaar was daar gewoon plek voor. Ik weet het niet. Zij heeft het online voor zichzelf geregeld. Jij zegt, als het kan, dan kan je hem halen. Toen ik mijn prik ging halen, kwam ik in een lege hal. Ja, duidelijk. Toen waren ze volop aan het prikken met die eerste en die tweede ronde. Nou, ik heb nooit in de rij hoeven staan, hoor, Raunak. Duidelijk. Dus ik weet niet, maar als iemand... Charlotte heeft het schijnbaar geregeld. Nou, schijnbaar is dat ze heeft er gewoon moeten zeggen wie ze is en wanneer ze geboren is en wat dan ook. En dan hebben ze die mensen die hebben gezegd, nou, mag het verschijnbaar. Ik weet het ook niet. Dank voor je belletje, John. Ja, als het goedgekeurd wordt, gewoon doen. Gewoon doen. Hartstikke idee. Groetjes. Goed weekend. Ja, je luistert de afgelopen uur naar Gaan en we het hebben gehad over het is oké om voor te dringen bij een boosterprik. En dat onderwerp komt nu ten einde. Ik heb een eindtune voor Rogier Maas. En de reden dat ik hem draai is omdat hij nogal teleurgesteld was dat Gaan ging stoppen. Want ik hoorde, jullie weten het al, dat is vorige week aangekondigd. En hij wilde heel graag deze eindtune horen. Het klopt inderdaad dat Gaan gaat stoppen eind december. Dus 31 december is de allerlaatste uitzending van Gaan. Na 3 jaar komt er een eind aan. Stefan Komdeur en Mai Verbeij en ik blijf je wel horen in de ether. En hoe, in welke vorm, wanneer, waar, daar kom je later achter. En ik krijg ook een appje van iemand en die zegt: goedemorgen, ik hoorde dat jullie gaan stoppen. Dat vind ik best erg, want ik vind jullie vormgeving onwijs mooi. Dat is dus Rogier Maas die dat zei. Ik zet hem aan het eind van de uitzending altijd knoeperhard om het laatste stukje nog even lekker in me op te kunnen nemen. Zou het misschien mogelijk zijn om dat muziekje naar mij op te sturen? Nou, Rogier, hij komt naar je toe. En ik ga stoppen met praten, zodat je nog even rustig van de muziekje kan genieten. Het tweede uur ben ik hier weer bij je terug met Gaan. En dan gaan we het met hoogleraar Henny Bos van de UvA hebben over Paarse Vrijdag. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5 uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De 4 partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Er is nog geen definitief akkoord. Maar volgens ChristenUnie-leider Segers nadert het einde. D66-leider Kaag zei dat ze goede moed had dat er een mooi en ambitieus akkoord uitkomt. En ook CDA-voorman Hoekstra zei dat ze een heel eind zijn gekomen. Alleen VVD-leider Rutte wilde niets zeggen. Het coalitieakkoord wordt waarschijnlijk begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat de treinen in oktober voor ruim 3/4 gevuld waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak, maar dat dat nu weer is gezakt naar 50%. Volgens Rintel is het de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden als er minder forensen zijn. Ze zegt dat hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen nu alles dicht is. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen 11 en 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. Ook worden ze vaker gepest op school. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Ook raakten nog tientallen mensen gewond. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren, maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. De migranten zouden op weg zijn geweest naar de grens met de VS. Het weer in het noordoosten vandaag nu en dan zon. Verder is het grijs en valt er geruime tijd regen. Later in het zuiden en zuidoosten ook even sneeuw of natte sneeuw. En het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 10 december, Paarse Vrijdag, en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws en straks ga ik in gesprek met hoogleraar Henny Bos van de UvA. Want worden LHBTQ plus jongeren wel volledig geaccepteerd op scholen? Daar ga ik het straks over hebben, maar nu eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanavond wordt de Nobelprijs van de Vrede uitgereikt in Oslo. En de winnaars die zijn al bekend. En dat zijn de Filipijnse journalist Maria Ressa en hoofdredacteur van de Russische krant Dmitri Muratov. Ze krijgen de prijs voor hun inspanningen voor de vrijheid van meningsuiting, een voorwaarde voor de democratie en duurzame vrede. Verder gaat het Formule 1 weekend weer van start. In Abu Dhabi zijn vandaag de eerste trainingsrondes. Morgen is de kwalificatie en zondag gaan Verstappen en Hamilton de strijd aan voor de wereldtitel. Dus zondag weten we of Nederland kampioen is of niet. Maar nu eerst Henny Bos over het belang van Paarse Vrijdag. Het is vandaag de tweede vrijdag van december en dat betekent dat er duizend scholen of duizenden scholen in Nederland paars zullen kleuren. Het is namelijk Paarse Vrijdag, een actiedag waarop scholieren paarse kleding aantrekken om hun steun te kunnen laten zien aan klasgenoten uit de LHBTQA+ community. Ik hoop dat ik het goed zeg en dat ik alle letters heb genoemd die ik moet noemen. Deze dag wordt georganiseerd door de Gender and Sexuality Alliances van LHBT+, belangenorganisatie COC. Het thema dit jaar is Join the Movement en ook op de school van de non-binaire Joël wordt deze dag gevierd. Volgens hen is dit een hele belangrijke dag. Voor de toepassing van het strafrecht heb je eigenlijk altijd, kan je een lijstje bedenken. Ja, we gaan het dus niet hebben over jeugdstraffen. Er ging even wat mis met de techniek. We gaan het hebben over Paarse Vrijdag. En ik ga je precies de techniek van Paarse Vrijdag laten horen. Even kijken. We gaan het nog een keer hebben over Joël. Want volgens de non-binaire Joël, is het dus belangrijk dat Paarse Vrijdag nog steeds gevierd wordt op scholen. En nu krijg je van mij het goede fragmentje te horen. Ik draag paars op 10 december omdat ik weet dat het op mijn school oké is wie ik ben. En ik wil ook aan anderen tonen dat het oké is wie ze zijn. Soms is het maar dat kleine duwtje in de rug dat andere mensen nodig hebben. Door alleen maar paars te dragen kun jij iemand anders helpen om juist vooruit te komen. Omdat je dan laat zien van het is oké wie je bent. En dat vind ik heel belangrijk. Is een dag als Paarse Vrijdag in deze tijdsgeest niet overbodig in Nederland? Ons land staat namelijk bekend als een solidair en tolerant land. Of is deze tolerantie in Nederland meer een schijnvertoning en hebben we nog een hele lange weg te gaan naar volledige acceptatie in een inclusieve samenleving? Om ons daar alles over te vertellen heb ik Henny Bos uitgenodigd. Zij is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth aan de Universiteit van Amsterdam. En heb jij een vraag voor haar, dan kun je die stellen via 0800-1121. Je mag je vraag ook appen via de gratis NPO Radio 1-app. En mocht je nou je vraag willen stellen, maar dat anoniem willen doen, dan kan dat natuurlijk. Zet het er even bij en dan beloof ik dat ik jouw naam niet noem. Maar eerst nog even, of nu gaan we naar Henny Bos. Goedemorgen. Ja, goedemorgen en Happy Purple Friday, zal ik zeggen. Happy Purple Friday. Is dat iets wat je elkaar wenst of toewenst? Of? Nee, ik dacht van laat ik deze ochtend leuk beginnen en dat jullie toewensen, zeg maar. En iedereen, zeg maar, die luistert. Dat is gelukt. Dat is een leuke opening. Ja, ja, ja. Want het is inderdaad Paarse Vrijdag vandaag. Wat vieren we dan eigenlijk? Nou, Paasvrijdag staat helemaal in het teken van inclusiviteit en met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dus dat we kunnen laten zien op scholen, dat kinderen, leerlingen zelf aan elkaar laten zien dat iedereen kan zijn wie dat hij wil of wil zijn op de school. En dat de school een inclusieve en veilige omgeving is door iets paars te dragen. Mm-hmm. En daarmee ook eigenlijk de solidariteit onderling te laten zien met betrekking tot mensen die zich dat behoort tot een seksuele minderheid of op grond van een genderidentiteit tot een minderheid behoren. En waarom is dit Paasvrijdag zo belangrijk, anno 2021? Ja, dat is een hele goede vraag. En vanochtend, ik zag net op nws.nl dat het al zeg maar naar buiten is gekomen. Dat het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft ook dit jaar weer een onderzoek zeg maar naar buiten gebracht. Het Sociaal-Cultureel Planbureau doet om het 2 jaar onderzoek naar wat wij in Nederland vinden over homoseksualiteit. Dit jaar hebben ze niet zelf een onderzoek gedaan, maar hebben ze gebruik gemaakt van de HBSC-data uit 2017 onder andere. En de HBSC is een onderzoek wat onder scholieren op school wordt afgenomen. En in die vragenlijst, het gaat over van alles, maar in die vragenlijst werd ook gevraagd naar seksuele oriëntatie. En toen hebben ze kunnen kijken of de jongeren die zich behoren tot een seksuele minderheid, als we die vergelijken op allerlei aspecten van hun psychosociaal welbevinden en relaties met ouders en leeftijdsgenoten, of ze daarin verschillen zeg maar van heteroseksuele jongeren. En dan zien we toch nog wel een aantal verschillen verschijnen die erop wijzen dat ze nog steeds ook in 2021 seksuele minderheidsjongeren meer psychosociale problemen hebben, meer slaapproblemen hebben, vaker middelengebruik rapporteren. Een leefstijl sowieso, zeg maar, leefstijlaspecten sowieso slechter zijn dan de heteroseksuele jongeren. En dat ook te maken heeft met de relaties die zij hebben met hun, de sociale relaties die zij hebben met hun leeftijdsgenoten. En ook dat ze vaker gepest worden. En dit klinkt, klinkt belachelijk zorgelijk. Ja, dat is het zeer zeker. Dat is, ik vind het inderdaad nog steeds dat in 2021 deze cijfers naar buiten komen. Is natuurlijk ook zorgelijk. En hoe draagt Paarse Vrijdag dan aan de vermindering hiervan? Als je die vraag stelt aan een onderzoeker, dan zou ik zeggen van dat moeten we onderzoeken. Ja, ja precies. Maar ik denk wel dat Paarse Vrijdag een van de initiatieven is die er gedurende het jaar zijn, waarbij een positieve aandacht is over seksuele oriëntatie. He, door gewoon met z'n allen te laten zien van hier staan wij voor. Wij willen een inclusieve, veilig schoolklimaat hebben. En ik vind trouwens dat Paarse Vrijdag zou natuurlijk mooi zijn als het niet alleen op middelbare scholen gevierd zou worden, maar bijvoorbeeld ik werk zelf op de universiteit. Ik heb ook voor de nieuwsbrief van onze faculteit ook geschreven dat ik eigenlijk iedereen oproep om vandaag ook iets paars aan te dragen. En ik moet dadelijk college gaan geven. En ik heb mijn studenten ook gevraagd om iets paars te dragen. Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als heel Nederland paars kleurt op Paarse Vrijdag. Ik heb die memo even gemist. Je had me even mogen appen. Oké. De paarse kledingmemo. Maar wat ik me afvraag is, op het moment dat iets afwijkt van de norm, dan wordt het vaak als anders bestickerd of benoemd. En dan val je, dan ben je anders. Op het moment dat we Paarse Vrijdag vieren, dan vieren we eigenlijk dat er een groep is, of dan proberen we aandacht te vestigen op een groep die vooralsnog niet bij de norm hoort. Hoe zit dat? Ja, je bedoelt van, we begrijpen de vraag niet helemaal goed. Nee, we benadrukken dat er een groep vooralsnog anders is dan de norm. En dan kun je twee kanten. Dan kun je zeggen, nou, hartstikke goed, want daardoor voelen zij zich ook gezien. En ik vind het al heel erg dat ik in termen spreek van hen en zij. En toen ik denk, dat zijn allemaal scholieren in dit geval. Moeten we dat wel doen? Nou, ik denk zeer zeker, omdat het juist een positieve uitstraling heeft. Door te zeggen van, waar iedereen kan op school zijn wie dat hij wil zijn. Ja. En niet, dus, niet alleen de feiten is het, net zoals de Gay Straight, vroeger de Gay Straight Alliances, daar onderkennen mensen het nog vaak. Inmiddels noemen we het Gender and Sexuality Alliances. Mm-hmm. Dat zijn activiteiten die heteroseksuele meerderheidsleerlingen samen met de seksuele minderheidsleerlingen in gang zetten en organiseren. Nou, zo moet je het zo'n Paarse Vrijdag ook zien. Het zijn juist dat het mooie is dat we dit samen doen. Ja, dus het is ook een gevoel van verbondenheid vooral, als ik het zo hoor. Zeer zeker, zeer zeker. Ja. En is open deur, maar is Paarse Vrijdag genoeg om tolerantie op scholen te verbeteren? Nee, zeer zeker niet. Ik denk dat er op scholen nog veel meer dingen moeten gebeuren. Maar dit zijn één van die dingen die gebeuren. Hè? Ik zei al net al, die Gender and Sexuality Alliances, activiteiten die op scholen gebeuren. Daar weten we uit onderzoek uit de Verenigde Staten dat die ook zeer zeker effectief zijn. Hè? Dat op deze scholen jongeren zich veiliger voelen. Dat jongeren zich meer open kunnen zijn over homoseksualiteit. Homoseksualiteit bespreekbaar is. Dat de attitudes rondom homoseksualiteit ook positiever zijn op de scholen waar GSA actief is. En dat is ook zo mooi uit dat onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die hebben ook in de HBSC-data daarnaar kunnen kijken. En hoewel, dit moeten we nog heel voorzichtig in zijn. Ja. Omdat dit een van de eerste onderzoeken is die op grond van cijfertjes, kwantitatief onderzoek, daarnaar kijkt. En dan zien we dat de leerlingen die op een school zitten met een gay en straight gender and sexuality alliances zitten, dat ze daar toch positiever wordt gedacht over homoseksualiteit. En ik zeg voorzichtig, omdat dit de tweede keer is naar mijn weten in Nederland dat hier op deze manier naar gekeken is. In de Verenigde Staten weten we dat al vaker, zoals ik al zei. Maar daar is de schoolcultuur natuurlijk heel anders dan hier. Daar is het veel gebruikelijker dat je buiten de schooltijd om activiteiten organiseert die buiten het curriculum vallen, maar wel op school georganiseerd worden. Nou, zo'n clubjescultuur, zeg maar, dat er dingen georganiseerd worden op scholen buiten het curriculum om, maar wel gefaciliteerd door scholen, dat hebben we in Nederland veel minder. Maar ik vind het wel hoopvol klinken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik kan, je kan als je luistert trouwens ook je vraag inzenden of bellen. Je kan bellen naar 0800-1121 om je vraag te stellen. Je kunt ook een appje sturen met een vraag. En Henny, ik heb een vraag voor je die ik graag aan je wil voorleggen. Jan die vraagt, hoe gaan we om met leerlingen die op zo'n dag als Paarse Vrijdag geen paars willen of willen dragen? Gaan we daar ook een actiegroep voor oprichten, zegt hij? Ja, nou, ik snap de vraag wel hoor. Ik bedoel, als je zegt van inclusiviteit moet centraal staan, dan moet je juist niet, zeg maar, de leerlingen die geen paars dragen uitsluiten of daar negatieve opmerkingen voor maken. Dat zeer zeker nog niet. Dat zou ook in strijd zijn met het hele idee achter Purple Friday, achter Paarse Vrijdag. Dus nee, ik zou zeer zeker zeggen, ga die leerlingen niet buitensluiten. Ja, maar hoe ga je daarmee om dan? Want dit is een dag waarop we eigenlijk met z'n allen meer acceptatie willen. Ja. En dan zijn er kids, wat helemaal begrijpelijk is, die daar niet aan meedoen. Ja, nou in ieder geval daar het gesprek mee aangaan, zou ik zeggen. En in ieder geval op een positieve manier het gesprek aangaan. Dus duidelijk maken waarom dat jij wel iets paars aan hebt deze dag. En verder is degene die dat niet willen doen, daarbij wel in een waarde laten. Want anders ga je, zeg maar, dingen doen en dingen zeggen die in strijd zijn met de hele gedachterand om Paarse Vrijdag. Ja, precies. Dus de dialoog met elkaar aan blijven gaan. Altijd, ja. Altijd. Ja, zeer zeker. Bij mij te gast is hoogleraar Henny Bos. En we hebben het over het belang van Paarse Vrijdag en acceptatie en tolerantie in Nederland. Heb je vragen voor haar, dan kan je die stellen via 0800-1121... of app even naar de NPO Radio 1-app met je vraag. En dat mag dus ook anoniem, laat het weten, en dan zorg ik dat ik je naam niet noem. Straks gaan we het hebben over hoe tolerant nou Nederland nu eigenlijk is. Maar eerst muziek. Had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know we belong. No, we started two hearts in one home. It's hard. it all. Sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, and I run out of road. You bring me home. Running through the garden, oh, when nothing bothered us, but we're still young. I always think about you and how we don't speak enough. No, we started two hearts in one home. No, it's hard, we argue, we're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, when I run out of road, you bring me home. Two hearts and one home. It gets harder when we argue. We're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you'll bring me home. Sweet creature, Harry Styles hoorde hier bij Radio 1. En goedemorgen. Tot 6 uur luister je naar Gaan. En dan kun je meepraten met mij en Henny Bos. En zij is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth aan de UvA. En we praten over Paarse Vrijdag. En we hebben net al gehad over waarom Paarse Vrijdag belangrijk is. En hoe je de tolerantie in, of hoe je het begrip bij scholieren die wellicht niet mee willen doen aan Paarse Vrijdag kunt vergroten. En we gaan het nu hebben over tolerantie in Nederland. Want Nederland staat bekend als een tolerant land op dit gebied. En ik ben wel heel erg benieuwd, Henny, waar dit imago nou precies vandaan komt. Nou ja, er wordt genoeg onderzoek gedaan daarnaartoe. Dus gekeken naar hoe dat er in verschillende landen beleid wordt gevoerd en hoe de wetgeving is met betrekking tot homoseksualiteit of mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. En Nederland is natuurlijk het eerste land ter wereld waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat ten eerste. En ten tweede, we weten ook uit onderzoek uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau, die sinds 2006 onderzoek doen naar hoe we in de Nederlandse bevolking denken over homoseksualiteit. En kan ik daar iets over vertellen? Over zeker. Die onderzoeken? Ja, zeker. Ja. In 2006 zijn ze daarmee begonnen en in 2017 is daar het laatste onderzoek gedaan. Mm-hmm. En als we dan kijken naar hoe mensen reageren op de stelling dat homoseksuele mannen en vrouwen hun eigen leven kunnen leiden op de manier die ze zelf willen. En dan zien we dat ongeveer sinds 2006, 2007... zo ongeveer tussen de 90% en 95% van de mensen zegt dat met die stelling eens te zijn. En dat is volgens mij best goed nieuws. Dus ook op grond van dit soort onderzoeken, waarna die soort algemene attitudes gekeken worden, kunnen we wel zeggen dat Nederland homoseksualiteit erg geaccepteerd is. En we hebben natuurlijk ook een sterke wetgeving erop. Hè? En artikel 1 van de grondwet staat ook dat je niet mag discrimineren op grond van een aantal aspecten, waaronder seksuele oriëntatie. Dus dat lijkt allemaal heel erg goed nieuws. Maar we moeten niet vergeten dat als we kijken naar de meningen van mensen rondom zichtbaarheid van homoseksualiteit, bijvoorbeeld wat mensen vinden over als twee vrouwen elkaar in het openbaar op straat zoenen of twee mannen elkaar op straat zoenen, dan zien we toch hele andere cijfers naar voren komen. Dan zegt 20% van de mensen die in dit soort onderzoek meegedaan, die zegt dat ze het walgelijk vinden als twee vrouwen elkaar zoenen. En 29% van de mensen uit het onderzoek die zeggen dat ze het walgelijk vinden als twee mannen elkaar zoenen. En als ik dit tegen mijn studenten vertel, dan zeggen ze altijd van ja, maar misschien vinden mensen het überhaupt walgelijk als een man en een vrouw ook elkaar in het publiek zoenen. Nou, dat zeg maar 13% uit deze onderzoeken. En we moeten ook niet vergeten dat we hebben het nu met name over seksuele oriëntatie, maar we moeten ook niet vergeten dat wat mensen vinden over mensen genderidentiteit, zeg maar wat ze vinden van non-binaire genderidentiteit, dat we ook bij schokkende cijfers zien. Ik heb zelf een onderzoek gedaan naar kinderen in groep 8. Ja. En deze kinderen hebben we een vragenlijst voorgelegd. En de jongens kregen een andere vragenlijst dan de meisjes. Nou, dat is eigenlijk al heel binair gedacht. Hè? Maar ja, je moet ergens beginnen, zou ik maar zeggen. En de jongens krijgen een vragenlijst voorgelegd met een verhaaltje erin. Een fictief verhaaltje van een school waarbij een typische jongensactiviteit georganiseerd werd. Dus een activiteit die wij als samenleving typisch iets vinden voor jongens. Bijvoorbeeld vissen. Ja. En het werd er gezegd van nou, er was één jongen uit de klas die mocht niet meedoen van zijn leeftijdsgenoten aan deze activiteit. En nou, de reden daarvan was dat deze jongen zich toch wel heel erg meisjes als een meisje gedroeg. En toen werd er gevraagd aan de jongens die de vragenlijst voorgelegd kregen van wat vind je hiervan? En toen bleek dat 40% het eigenlijk oké vond dat deze jongen niet mee mocht doen. Een derde van de leerlingen zegt dat ze het oké vonden dat deze jongen niet mee mocht doen. En daarvan zei ook nog eens een keertje 40% dat ze het eigenlijk wel mee eens waren. En dat deze jongen maar in de toekomst het gedrag zou moeten veranderen om in de toekomst wel te mee mogen doen aan zo'n activiteit. Nou, hetzelfde vroeg aan meisjes, maar dan met een typisch meisjeactiviteit en een meisje dat gender non-conform was. En dan zagen we dezelfde cijfers terug. En ik vind dat toch best schokkende cijfers, eerlijk gezegd. Ja. En een andere onderzoek waar ik me bezig hou is onderzoek naar twee moeder- en twee vadergezinnen. Ja. En ook daarvan weten we dat als we mensen heel algemeen vragen van wat vind je hiervan? Dan zegt bijna iedereen dat ze dat oké vinden. Maar als we kijken naar de vragen, zoals bijvoorbeeld, vind je dat een kind voor een goede, gezonde ontwikkeling een vader en een moeder nodig heeft, dan zegt ongeveer ook zo'n 75% dat ze dat oké, dat ze daarmee eens zijn. Dus dat een kind voor een gezonde ontwikkeling een vader en een moeder nodig heeft. Nou, ik vind dat toch wel schokkende cijfers voor een land waar we altijd zeggen dat we zo tolerant en accepterend zijn. Ja, en we zeggen inderdaad, want daar verbaas ik me over, zeggen vaak, of het beeld is ook wel dat we heel tolerant zijn en dat we iedereen accepteren. En misschien was dat ook wel zo. En ik vraag me vooral of is dat nog steeds zo? Nou ja, wat ik net al zei, als je deze cijfers die ik net noemde, zeg maar, opnoemt, dan zien we dat toch wel een ander beeld is. Maar ik was denk, dat, eerlijk gezegd, dat was vroeger niet anders, toch? Nou ja, wel, ik bedoel, ik denk van als je kijkt naar de meningen rondom zichtbaarheid van homoseksualiteit en die cijfers over dat in het openbaar zoenen en dat soort dingen meer. Die cijfers, dan zie je dat beeld was, dat zien we ook in de onderzoeken die al eerder gedaan zijn. Hoor. Dus daar zien we dat ook. Dus het gaat heel erg ook op de manier waarop je het vraagt. En als we in het algemeen dingen vragen, dan vinden we het allemaal oké. Maar als we heel duidelijk kijken naar wat mensen vinden over de zichtbaarheid van homoseksualiteit, dan zien we toch wel iets anders. Het is eigenlijk een soort van, ik weet niet of, nou, ik kan het prima zeggen, schijntolerantie. Zeer zeker, zeer zeker, ja. En we hangen wel uit dat we heel erg open zijn en dat we het allemaal accepteren. Waarom doen we dat als er blijkbaar nog knetterveel problemen zijn? Nou, dat is een goede vraag. En daar zouden we eigenlijk zeg maar, meer naar moeten gaan kijken. Hè? Dus wat maakt het dat iemand dit soort uitspraken doet? Of met dit soort uitspraken eens is? Hè, wat zijn de redenen erachter? Wat is het mechanisme erachter? Heeft het ook te maken met dat mensen weinig mensen in een omgeving kennen? Persoonlijk zeg maar, kennen die homoseksueel zijn of gender non-binair zijn? Want dat weten we ook, hè? Dat noemen we dan de sociale contacttheorie. Dat hoe meer mensen dat je ook zelf kent in je directe omgeving, hoe meer dat je zelf over gaat nadenken en ook inclusiever daarin wordt. Ja, dus oké. En je moet dus zelf. We moeten nog heel wat slagen maken. Dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Hoe kunnen we nu eigenlijk beginnen? Stel dat je zegt, we willen nu slagen maken. Wat kunnen we nu doen om ook maar een klein beetje beter te worden met z'n allen? Ja, dat nou formuleer je het ook goed, zeg maar, een klein beetje. Want ik denk inderdaad dat dat iets is wat een kleine stapjes gaat. We weten allemaal hoe moeilijk gedragsveranderingen gaan. Dat zien we natuurlijk ook nu gedurende de hele pandemie. Hè? Hoe moeilijk het is om ons gedrag te veranderen. En ik denk dat ook met betrekking tot een hele hoop andere dingen het geval is. Ik denk wel dat ik vind sowieso dat als we kijken naar het rapport van het SCP, wat met name zich richt op scholen en op leerlingen, mm-hmm. dat die schoolomgeving nog steeds als onveilig ervaren wordt door LHBT+ leerlingen. Dan denk ik van, ik vind wel dat wij als volwassenen de verantwoordelijkheid hebben om die schoolomgeving veiliger te maken. We weten bijvoorbeeld ook uit andere onderzoeken dat de suicidaliteit en suicidale gedachtes onder LHB-jongeren veel en veel hoger is dan onder heteroseksuele jongeren. En de cijfers zijn nog schrikbarender als we kijken naar de verschillen tussen transgender jongeren en cisgender jongeren. En we weten ook dat deze gevoelens, deze gedachtes onder de LHB-jongeren samenhangen met pesterijen op school vanwege de seksuele oriëntatie. Nou, als ik dit vertel, dan word ik er zelf emotioneel onder. Om denk ik van, wij moeten echt zorgen dat die schoolomgeving veiliger wordt voor deze jongeren. Ik vind echt dat wij, iedereen die met onderwijs te maken heeft, de verantwoordelijkheid heeft om daar iets aan mee te doen. En dan is altijd de vraag hoe. Nou ja, als je dat aan een onderzoeker vraagt, dan denk ik van, we moeten een goede interventie opzetten. En dat goed onderzoeken. Ook het opstellen van zo'n interventie in verschillende goed onderbouwde stappen doen. Maar ja, dan ben je ten eerste voor het opzetten van zo'n onderzoek ben je al heel veel jaren kwijt. En ondertussen worden die jongeren wel zeg maar, nog steeds geconfronteerd met die schoolomgeving die onveilig is. We moeten ook zeg maar, kleinere dingen doen op school, waarbij we proberen om die schoolomgeving veiliger te krijgen en inclusiever en toleranter te krijgen. Nou, dat kan naar mijn mening op verschillende manieren. Mm-hmm. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door bijvoorbeeld zo'n GSA, hè, zo'n Gender and Sexuality Alliance, is activiteiten op scholen te gaan organiseren. Van onderop, vanuit leerlingen. Wat je ook zou kunnen doen is dat docenten in hun manier waarop dat ze lesgeven en de materialen die ze gebruiken, ook inclusiever zijn. Dus als je een som moet maken bij economie over een huishouden en je doet een schets geven van dat huishouden, zeg het ook eens een keertje dat het gaat over twee papa's of twee mama's, in plaats van dat het gaat over een vader-moedergezin. Een ander voorbeeld vind ik zelf altijd, wat heel weinig moeite volgens mij kost, is een activiteit die op mijn eigen middelbare school ooit is ontwikkeld. En niet in de tijd dat ik er zat, want dat is al veel langer geleden. Ik kom zelf uit Valkenswaard. De scholengemeenschap daar heet Weredie. En een docent heeft daar iets heel moois gedaan binnen de handvaardigheidlessen. Binnen die handvaardigheidlessen kregen leerlingen eerst iets te horen over homoseksualiteit. En ook zeg maar, werd er ook verteld wat de attitudes waren en wat dat betekent, de confrontatie met heteronormatieve tijd voor LHBT+ leerlingen. En vervolgens zijn ze in die handvaardigheidslessen een aantal weken aan de slag gegaan met het onderwerp homoseksualiteit. Leerlingen werd gevraagd om in een aantal weken een kunstwerk te maken rondom homoseksualiteit. Mm-hmm. En dan werd er op het einde van die weken dat kunstwerk in de school tentoongesteld. Werd er gekeken wat volgens de leerlingen het mooiste kunstwerk was. En toen ze het eerste keer dit project hebben uitgevoerd, is het kunstwerk wat bovenaan stond, zeg maar, wat de meeste leerlingen het mooiste vonden, is ook door een kunstenaar als echt kunstwerk gemaakt en staat nog steeds in de plaatselijke bibliotheek tentoongesteld. Nou kijk, dat vind ik echt een hele mooie activiteit, want die handvaardigheidslessen moeten gevuld worden. Dit is een hele creatieve manier om iets met dat thema te doen. Ja, ik heb te gast mooi gezegd en ik denk dat scholen hier ook nog wel veel aan hebben. Ik heb te gast Henny Bos, hoogleraar seksueel en gender diversity in families and youth van Over Paarse Vrijdag. En ik zei het net al, je kunt vragen stellen via de app, maar je kunt ook bellen naar 0800-1121. En je kunt ook een appje sturen, een audio-appje. En er is iemand die heeft een vraag voor je ingesproken. Goedemorgen, hier Aswin uit Italië. Ik heb een vraagje aan uw gast. Misschien moet Nederland niet zo trots zijn om tolerant te zijn. Tolerant, zeker in Italië, tolerantia, is een negatieve bevinding. Acceptatie is beter. Tolerantie in Nederland wordt bijna vertaald, als ik goed begrijp, als ik om me heen kijk, als niet geïnteresseerd zijn. Zo van, zolang ik er geen last van heb, vind ik alles best. Acceptatie is een heel ander iets. Dus misschien moet Nederland niet zo trots zijn om tolerant te zijn. Want ik en mede-Italianen vinden dat een hele negatieve uitslag. Prettige dag nog. Ja, dat is niet echt een vraag. Nee, maar wel een terechte opmerking. Van Aswin was het, geloof ik, hè? Een heel terechte opmerking. Want wat is tolerant zijn en wat is acceptatie? En ik ben het helemaal met Aswin eens dat we veel beter kunnen spreken over acceptatie dan tolerantie. Want tolerantie is, je tolereert iemand. Je tolereert iemand. Terwijl acceptatie gaat natuurlijk veel dieper dan tolerantie. En daar ben ik het qua woordgebruik helemaal mee eens, dat je beter kunt spreken over acceptatie dan over tolerantie. Maar krijgen we dan ook andere cijfers? Want er is ook niet alleen woordgebruik. Het is geen semantische discussie. Er is ook een verschil in betekenis. Dat weet ik niet. Want als we kijken naar hoe we het onderzoeken, de voorbeelden die ik net heb opgenoemd, ja, dan kijken we wel, dat sluit wel meer aan bij acceptatie of niet accepteren dan bij tolerantie. En waarom blijft dat woord tolerantie dan toch continu overal opduiken? Als we het over deze discussie hebben. Ja, ik denk dat dat iets is geweest wat ik weet wel dat er binnen de homobeweging in Nederland wel vaker die discussie is, zeg maar, over het woord gebruikt, van dat het beter is om over acceptatie te spreken dan over tolerantie te spreken. Dus dat is niet nieuw, zeg maar, de opmerking van Aswin. En ik denk dat als we kijken naar hoe de homobeweging in Nederland hier altijd over heeft gesproken, gaat het altijd over acceptatie. Juist, dus het is een beetje een twee woorden die gebruikt worden. Ja, die ja, inwisselbaar precies, zijn, ja, volgens u ook. Nou, nee, niet inwisselbaar. Want tolerantie is iets anders dan acceptatie. Ja, precies. Maar we hebben het de hele tijd over tolerantie gehad. En dan zegt u van, ja, maar die onderzoeken, nou, volgens die gaan meer naar acceptatie. Die gaan wel om acceptatie. Ja. Als je kijkt naar de manier waarop dingen gevraagd zijn, gaat het over acceptatie. En niet zozeer over, want we tolereren wel iemand. Ja, en we hebben het nu over de taal die we gebruiken bij dit onderwerp. Mm-hmm. Wat je ook vaak ziet, of wat je hoort, is dat mensen ook niet meer weten wat ze wel en niet kunnen zeggen, of hoe ze dingen moeten zeggen. Een van de dingen is, toen ik dit onderwerp aan het voorbereiden was, toen zag ik LHBT, LHBTQ, LHBTQ+. Hoe ga je daarmee om? Wat is daar sowieso de juiste benaming in? Ja, dat is een goede vraag, want al die letters is toch wel een hele mond vol. En er komen ook nog steeds meer letters bij, zou ik maar zeggen. Hè? Wat je internationaal ook ziet, is dat er meer gesproken wordt over seksuele minderheden of mensen die op grond van hun genderidentiteit tot een minderheid behoren. Dat is nog steeds een heel mond vol, dat weet ik ook wel. Ja. Maar ik denk dat dat wel door het zo te noemen, plaats je ook mensen minder in hokjes, zeg maar, van die letters. Seksuele minderheden. Ja, seksuele minderheden. En mensen die op grond van een genderidentiteit tot een minderheid behoren. Oké, dus we gaan het deze uitzending niet meer hebben over LHBTQ+, maar over seksuele minderheden. Dan hebben we het meteen. Zetten we meteen door. En mensen die het. Ja, oké. En wat doe je op het moment dat je ook niet weet hoe je iemand moet duiden? Want ik begon net, toen ik tegen jou aan het praten was, toen zei ik mevrouw. En toen dacht ik, ja, ik weet helemaal niet of je een mevrouw bent of zo genoemd wil worden. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is ook een goede vraag. Wat je steeds meer ziet, is dat mensen aangeven wat een pronouns is. Hè? Dus hoe dat ze aangesproken willen worden. Nou, mij mag je gewoon. Mijn pronouns is zij en je mag zij of haar. Je ziet het ook in het universitair onderwijs bijvoorbeeld steeds meer terug. Dat als je voor het eerste keer een werkgroep aan studenten geeft en je vraagt ze zichzelf voor te stellen, komen ze zelf met hun pronouns ook of noemen ze hun pronouns. Dus je ziet wel dat steeds meer naar voren komt. Ook weten we uit onderzoeken naar non-binaire personen, dat 5% van de Nederlandse van de volwassenen wil tijdens hun eerste ontmoeting graag weten of iemand een man of een vrouw is. En 20% zegt dat ze helemaal niets hebben, dat er iets mis is, sorry, met mensen die zich niet man of vrouw voelen. En 14% zegt zelfs dat ze geen contact willen met mensen die zich geen man of vrouw voelen. Ook hiervan denk ik van, goh, als we het hebben over die acceptatie, hè, dan is dat nog ook hier nog wel ver te zoeken. En ik denk met betrekking tot van hoe mensen zich aangesproken voelen, zou ik het helemaal niet zo raar vinden om aan iemand te vragen van, goh, wat is je pronouns? Dus hoe wil je graag aangesproken voelen? Dus gewoon of aangesproken worden? Dus gewoon altijd vragen, als ik het zo hoor. Ja, precies, ja. En je zegt, je zei net, er zijn mensen die 5% van de mensen wil meteen weten of je met een vrouw of een man te maken heeft. Waarom is dat? Ja. Nou, omdat we denk ik toch wel heel erg veel behoefte hebben om aan in hokjes te denken. Hè? Dus die onzekerheid kunnen we ook minder aan, zeg maar, als mens zijnde. En dat we daarom zeg maar toch mensen heel graag willen weten of iemand een man of een vrouw is. En als iemand qua genderexpressie niet goed aan te duiden is, dan vinden we dat toch verwarrend. Ja. En heeft het er ook mee te maken dat je zelf meteen je vooroordeel of je stereotypering wil bevestigen, al dan niet ontkrachten? Oh, dat zou ik zo niet durven te zeggen. Nee, dat weet ik. Daar zou ik niks over te zeggen. Dat weet ik niet. En hoe gaan we met elkaar, want we hebben het eigenlijk, de aanleiding was Paarse Vrijdag natuurlijk deze dag. Ja. Je noemt ontzettend veel onderzoeken op die eigenlijk laten zien dat het nog niet fantastisch gaat. Wat ik me afvraag is, zijn we in de afgelopen jaar minder tolerant geworden of zijn we elkaar minder gaan accepteren? Nou ja, nogmaals, dat ligt eraan hoe dat daar gevraagd is. Hè? Dus als we naar die, wat ik net al zei, naar die algemene attitudes kijken. Ja. Wat we weten uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, die daar al sinds 2006 naar kijkt, zeg maar. Dan weten we dat als we vragen naar hoe vind je dat homoseksuele mannen en vrouwen hun leven kunnen leiden zoals ze het kunnen leiden, willen leiden, dan zien we dat daar de percentages die zegt dat ze het daarmee eens zijn, dat al sinds 2006 zeg maar tussen de 90% en 95% is. Dus dat is vrij stabiel. Maar als we kijken naar de meningen rondom de zichtbaarheid van homoseksualiteit, dan zijn die cijfers ook vrij stabiel. Want we zien dat daar ook sinds een aantal jaren dat gevraagd werd, die vragen over of mensen het walgelijk vinden dat twee mannen of twee vrouwen elkaar zoenen, dat cijfer van 29% die dat walgelijk vindt, dat zien we ook al een aantal jaren terug. Dus in die zin, ja, het is maar hoe dat het gesteld is in de vragen. Hè? Wel weten we uit dat Sociaal Cultureel Planbureau rapport wat vandaag verschijnt, Dat op die HBSC-data hebben ze naar 2013 gekeken en 2017 gekeken. Nou, ik heb net, we zien daar zeg maar de gezondheidsverschillen, psychosociale gezondheidsverschillen tussen de seksuele minderheden en de heteroseksuele jongeren. We zien ook dat die verschillen ietsjes kleiner zijn geworden, maar nog steeds significant. Dus nog steeds groot genoeg om te zeggen dat het met die psychosociale welzijn en het, de sociale interactie van de homoseksuele jongeren met de in vergelijking met de heteroseksuele jongeren steeds slechter is. En nogmaals, ik vind dat echt dat we daar dat zorgelijk is. Ja, en daar helemaal mee eens. Ik schrik er ook van, eerlijk gezegd, toen u net alle onderzoeken aan het oplezen was. Aan het begin heb je verteld wat scholen kunnen doen om de tolerantie of de acceptatie van seksuele minderheden te vergroten op de scholen. Hoe kunnen we in Nederland die acceptatie vergroten? Je bedoelt in heel Nederland? Dus in heel de Nederlandse Nederland. Bevolking? Ja, dus ja, niet ja. Scholen. Nou, je zei op scholen, daar moeten volwassenen een veilige omgeving creëren voor die kids. Wij hebben allemaal al een mening gevormd. Wij zijn al wat verder, ook in onze ontwikkeling. Misschien minder kneedbaar. Ja. Maar we willen toch ook dat ieder, tenminste, dat zeg ik even, het zou fijn zijn als iedereen zichzelf kon zijn zonder de kans en niet de kans loopt om staat in elkaar geramd te worden. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar door rolmodellen op een positieve manier in de media de rolmodellen naar voren te laten komen. En ook dat rolmodellen vertellen zeg maar, wat dit voor hun betekent. En ook wat zij zelf kunnen vertellen. Wat bijvoorbeeld zo'n Paarse Vrijdag betekent voor hun en voor de jongeren. Denk ik dat je daarmee ook de zichtbaarheid laat zien in naar de hele Nederlandse samenleving, zo maar te zeggen. Maar nogmaals, ik denk ook dat dit wel een heel langzaam proces is. En langzaam als in, dit wordt een jarenlang proces? Ja, dat ben ik bang van wel, ja. Maar wat kunnen mensen die nu aan het luisteren zijn zelf doen? Nou, sowieso als ze homonegatieve opmerkingen om zich heen horen, daar iets van zeggen. Ja. Als ze in gesprekken met mensen zijn, niet altijd uitgaan van de heteronormatieve norm. Dus op het moment dat je het met iemand hebt en je weet niet wat het geslacht is of de genderidentiteit is van de partner, hou het dan bij partner en ga niet van tevoren al invullen. Nou, dat soort dingen. Ik denk dat dat toch wel heel veel uitmaakt. Duidelijk. Bij mij te gast is Henny Bos. Zij is hoogleraar Sexual and Gender Diversity aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben het over Paarse Vrijdag, althans dat is de aanleiding. Maar we hebben het ook over algemene acceptatie van seksuele minderheden. Heb je daar een vraag voor? Heb je een vraag over? Dan kun je die stellen via 0800-1121. En je mag ook een appje sturen. En dan spreek ik je zo na de muziek. Home for Christmas. just the same. Driving Home from Christmas hoorde je hier bij Radio 1. En ik hoop dat je dit jaar nog kerst kunt gaan vieren. Maar dat komen we vanzelf achter, dankzij de jongen. We hebben te gast Henny Bos, hoogleraar seksueel en gender diversity aan de Universiteit van Amsterdam. De aanleiding is Paarse Vrijdag, dat is vandaag. Henny doet ook onderzoek naar kinderen die opgroeien in een niet-traditioneel gezin. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want kan je me vertellen wat niet-traditionele gezinnen zijn? Nou, er zijn heel veel verschillende van vormen van niet-traditionele gezinnen. Maar ik hou me voornamelijk bezig met gezinnen die bestaan uit twee moeders of twee vader. Twee vadergezinnen, waarbij de kinderen geboren zijn na de coming-out van deze mensen. Of in een relatie tussen twee vrouwen of in een relatie tussen twee mannen. En dan hebben we ook nog zeg maar de combi daarvan. In de zin van de intentioneel meer ouderschapsgezinnen, zo noemen we dat dan. Bijvoorbeeld twee moeders die een kind krijgen samen met een homoseksuele man. Of twee moeders die een kinderwens realiseren samen met twee mannen. En we noemen het intentioneel meer ouderschap, omdat deze mensen al voordat proberen om zwanger te worden, dus om een kinderwens te gaan realiseren, al met elkaar hebben afgesproken de intentie te hebben om allemaal bij de opvoeding van het kind betrokken te zijn. En wel op zo'n manier dat het kind in twee huishoudens ook opgroeit. Dus de helft van de week bij de twee mama's en de andere helft van de week met de twee papa's. Dat noemen we intentioneel meer ouderschapgezinnen. Uh-huh. En deze laatste vorm zitten we toch ook wel met vind ik een pijnlijke situatie te kijken. Omdat in Nederland kan een kind juridisch gezien maar twee wettelijke ouders hebben. Terwijl dat kinderen die in zo'n intentioneel meer ouderschapgezin wonen, twee of misschien zelfs wel vier ouders hebben. En er is een aantal jaren geleden, 5 jaar geleden, is er een staatsrapport gekomen van de commissie Herijking Gezinsvormen. En die hebben advies gegeven aan de minister van Justitie om de Nederlandse wet zo te veranderen dat een kind meer dan twee ouders kan hebben. Dat 5 jaar geleden is dat advies gegeven door de staatscommissie Herijking Gezinsvormen. En er is nog steeds niks mee gedaan. Dat vind ik toch wel heel erg pijnlijk als je bedenkt dat deze mensen gewoon echt van het begin af aan de intentie hebben, en dat ook samen ook doen met de geboorte van het kind, om samen zeg maar met z'n vieren of met z'n drieën de kinderen op te voeden. Ja, en het is ook niet zo, even voor de duidelijkheid, dat het twee ouders op de geboorte achter komen te staan en dat die ander dan weer kan adopteren en dat er daarna drie kunnen staan? Nee, wettelijk gezien kan een kind maar, maar twee ouders hebben. Dus er zijn nog geen. Je kunt op welke constructie ook aanpassen. Je houdt maar twee kids. En hoe zit het dan met de ik noem het even voor het gemak, de derde of de vierde ouder? Welke rechten hebben zij? Nou ja, wettelijk gezien helemaal niks. Ik bedoel, je kunt zeg maar onderling dingen afspreken en vast laten leggen bij een notaris. Mm-hmm. Maar wettelijk gezien, juridisch gezien, kan een kind maar twee ouders hebben. Bizar eigenlijk, toch? Ja, dat zeer zeker. En, het kan een aantal praktische consequenties hebben. Zoals bijvoorbeeld, stel dat jij als dat je een ouder bent in een intentioneel meerouderschapgezin. En een van de ouders, die niet wettelijk de ouder is, gaat met het kind op vakantie. En er gebeurt iets in het buitenland waarin er een beslissing genomen moet worden over leven en dood. Bijvoorbeeld bij een medisch ingrijpen. Dan kan deze ouder daar geen toestemming bij geven bij een minderjarige. Omdat hij wettelijk gezien geen ouder is. Maar los daarvan moet je ook voorstellen wat het emotioneel met iemand doet. Als je met een ouder doet. Als je van het begin af aan deze constructie hebt gekozen. En dan met z'n allen gewoon voor gaat. En het zijn wel overwogen keuzes van mensen. Maar dat je voor de wet niets bent van het kind. Ja, en je noemt het niet traditionele gezinnen. Terwijl we anno 2021 het traditionele gezin wat we van 50 jaar geleden kennen met twee kids, een ouder, een moeder en een hond, dat is al lang niet meer de hoeksteen van de samenleving. Hoe zit dat? Dat klopt natuurlijk. Daarom zei ik ook van er zijn heel veel verschillen van niet-traditionele gezinnen. Ja. Maar mijn onderzoek kijk ik voornamelijk naar die twee moeder, twee vader of het meervoudig, intentioneel meervoudig ouderschapgezin. En wat we zien uit onderzoeken die daar naartoe gedaan zijn, waarbij de ontwikkeling van de kinderen vergeleken is met een vader-moedergezin die nog steeds bij elkaar zijn en samen kinderen opvoeden, waar de kind ook binnen die relatie geboren is, zien we dat er geen verschillen zijn in de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben ook betrokken bij een onderzoek wat afspeelt in de Verenigde Staten, waar de eerste generatie twee moedergezinnen, zeg maar, al sinds de jaren 80 wordt onderzocht. Toen de moeders zwanger waren, toen de kinderen 2 jaar oud waren, toen de kinderen 5 jaar, 10 jaar, 17 jaar, 25 jaar oud waren. En nu zijn het kinderen geen kinderen meer, maar zijn ze 30 jaar oud. En we zijn bijna klaar met de dataverzameling daarvan. En wat we bij al die fases zien, is dat er geen verschillen zijn in de psychosociale ontwikkeling van deze kinderen met wat we dan weten uit normgegevens van ontwikkeling van kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet, zowel ook in het Amerikaanse onderzoek, maar ook in Nederlands onderzoek en ook andere onderzoeken in Europese landen. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet geconfronteerd worden met heteronormatieve opmerkingen van hun leeftijdsgenoten. Zoals bijvoorbeeld, wie is nou jouw echte mama? Of opmerkingen zoals, het kan helemaal niet zijn dat jij geen papa hebt als het gaat over twee moedergezinnen. En we zien zeg maar ook in Nederland dat zo'n 37% van de kinderen die opgroeien met twee moeders, toen de kinderen tussen de 4 en de 8 en toen ze ongeveer zo'n 15 jaar waren, zien we dat ongeveer zo'n 35% zegt met deze dingen geconfronteerd te worden, met dit soort opmerkingen. Nou, wat we ook weten is dat de confrontatie met deze opmerkingen, kinderen die daar meer mee geconfronteerd worden, zien we ook dat ze meer psychosociale problemen hebben. Als we het over psychosociale problemen hebben, sorry ik onderbreek, waar hebben we het dan over? Wat voor problemen zijn dat? Dan hebben we het over wat we dan heel chic internaliserende problemen noemen. Dus problemen zoals een lager zelfbeeld van jezelf hebben, angstig en teruggetrokken gedrag vertonen enzovoorts. We weten ook zeg maar, dat de ouders hier iets mee kunnen doen. Dus dat ouders hun kinderen kunnen voorbereiden op hoe te reageren op dit soort opmerkingen van leeftijdsgenoten. Uit een onderzoek wat we hebben gedaan waarbij we kinderen hebben gevraagd of wat hun ouders zeg maar, doen. Dan zien we ongeveer dat zo'n 50% zegt dat de ene helft zegt dat de ouders zeg maar, hun voorbereiden en de andere helft zegt dat ze dat niet hebben gedaan. En dan is natuurlijk de interessante vraag van, ja, wat gebeurt er dan? Hè? Ik wil, en dan geven kinderen zelf aan dat de moeders, want het gaat over het onderzoek van onder twee moedergezinnen in Nederland, dat de moeders hebben aangegeven wat het eigenlijk betekent, heteronormatieve opmerkingen. Dat ze hebben aangegeven dat ze, als zoiets ooit gebeurt, dat het dan goed zou zijn voor het kind om hier met iemand over te praten. Maar er zijn ook kinderen die aangeven dat de moeders zeggen van, goh, ga het gesprek aan met de jongeren die deze opmerkingen maakt en laat zien en leg uit dat wij een gezin zijn zoals allerlei andere gezinnen. Ja. En uit hetzelfde onderzoek zien we ook dat kinderen die aangeven dat hun moeders dit soort gesprekken met hun hebben gehad, dat daar het verband, het significante verband tussen deze opmerking horen en geïnternaliseerde problemen hebben, niet voorkomt. En jij zei net, we hadden het over acceptatie en tolerantie en dat die kids dus ook eigenlijk gediscrimineerd worden. Wat ik me ook afvraag, zijn kinderen van regenbooggezinnen, denk ik, zijn die per definitie meer tolerant naar seksuele minderheden? Ja, ik zou trouwens niet, ik heb niet gezegd dat ze gediscrimineerd worden. Hè. Discriminatie mag trouwens niet volgens onze artikel 1 van onze wetgeving. Hè. Ja. Maar ik zeg dat ze geconfronteerd worden met heteronormatieve opmerkingen van hun leeftijdsgenoten. En dus dat leeftijdsgenoten opmerkingen maken waaruit blijkt dat ze niet dat de kinderen opgroeien in een gezin wat niet de norm is. Ja. Dus van net zoals de opmerking van, goh, het kan helemaal niet zijn dat je twee mama's hebt enzovoorts. Ze worden gevraagd om het gezin waar ze uitkomen of om de samenstelling van het gezin waaruit ze komen. En dit is wel op een negatieve manier. Hè? Dus de vragen die gesteld worden, zit een negatieve lading onder. Ja, maar zijn deze kids die in een niet-traditioneel gezin opgroeien, toleranter of accepteren zij eerder seksuele minderheden? Weten we dat al? Ja, nou, wat we ooit hebben gedaan is een onderzoek hebben we aangesloten bij het COOL-onderzoek. COOL-onderzoek is een onderzoek wat gebeurt bij het Koonsan Instituut in Amsterdam, waarbij onder andere gekeken wordt naar burgerschapcompetenties van kinderen. En toen mijn onderzoekerscollega's daar een keertje iets bij ons kwamen over vertellen, toen zeiden ze van, goh, als je vragen hebt die wij zouden kunnen meenemen in het onderzoek, dan klop eventjes wel eens aan. En toen heb ik hun gevraagd om de vragen toe te voeren aan het onderzoek, waarbij we zouden kunnen kijken of een kind opgroeit bij twee vaders of bij twee moeders of bij een vader-moedergezin of bij een alleenstaande ouder. En toen hebben we gekeken naar of die burgerschapscompetenties, of de kinderen met twee moeders of twee vaders, en twee vadergezinnen waren maar een paar, niet zoveel aanwezig in die in dat onderzoek, omdat dat onderzoek een paar jaar geleden is gebeurd is. En wat we toen zagen is dat de kinderen met twee moeders, dat die aangaven beter om te kunnen gaan met conflicten en opener stonden opener stonden ten aanzien van diversiteit. Dus dat niet iedereen op dezelfde manier er hoeft uit te zien of in elkaar hoeft te zitten, dan de kinderen met een vader die opgroeien in een vader-moedergezin. Dus met die gegevens in die onderzoeksresultaten in mijn achterhoofd, zou ik inderdaad zeggen dat uit dat onderzoek is gebleken dat deze kinderen die opgroeien bij twee ouders van hetzelfde geslacht opener staan voor diversiteit en daarmee ook zeg maar opener zijn voor acceptatie van mensen die niet binnen de normen vallen. Dat klinkt als een positieve ontwikkeling voor ons nog. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Gera die vraagt via de app. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Dat is ook de reden dat we je hebben uitgenodigd. En we hebben een ontzettend interessant uur gehad, als ik het zelf mag zeggen. Maar stel dat je vandaag mee wil doen met Paarse Vrijdag en je hebt geen paars in huis. Hoe zorg je er toch voor dat je je tolerantie uit? Ja, nou sowieso zou ik tegen mensen zeggen van, het gaat niet per se over dat je paarse kleding aandraagt. Hè, maar als je maar iets van wat met de kleur paars zeg maar om hebt of bij je hebt en laat zien. Ja. En ter voorbereiding. Dankjewel. Afronden. Dankjewel, Henny Bos. Jammer. En een heel goed weekend. We gaan naar Simone Wijmans. Oké, dankjewel. NPO Radio 1.